Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In New York zijn 12 juryleden geselecteerd voor het zwijggeldproces tegen Donald Trump. Ze moeten beoordelen of Trump in 2016 zwijggeld heeft betaald aan ex-pornoactrice Stormy Daniels en of hij die betaling ten onrechte heeft weggeschreven als juridische kosten. Hij zou zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschriften. Onder de 12 juryleden zijn onder andere een leraar Engels, een logopedist, twee advocaten en een bankier. Als Trump schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 4 jaar cel krijgen. Trump noemt het proces oneerlijk en klaagt dat hij nu geen campagne kan voeren, maar in de rechtszaal moet zitten, die bovendien ijskoud is. Het is bekend wie het beheer overneemt van de 9 vakantieparken van Peter Gillis in Nederland. Dat wordt Matthijs Stevens uit Den Bosch, die eerder werkte voor het advocatenkantoor dat Gillis bijstaat in de rechtszaak tegen zijn ex-vriendin. Gillis raakte met zijn parken verschillende keren in opspraak, onder meer door verdenkingen van criminaliteit en illegale bewoning. Vorige week meldde hij dat hij zich terugtrekt uit het bedrijf. Hij blijft wel de eigenaar van de parken. Als nieuwe exploitant moet Stevens verschillende vergunningen opnieuw aanvragen. Steeds meer landbouwgrond wordt gebruikt voor de bloembollenteelt. De oppervlakte van de bollenvelden is de afgelopen 10 jaar met ruim 20% toegenomen tot 28.000 hectare, blijkt uit cijfers van het CBS. Meer dan de helft daarvan is bestemd voor tulpen en bijna een kwart voor lelies. Tot 2013 daalde het aantal bloementelers, maar de laatste 10 jaar zit het aantal weer in de lift. Steeds vaker gaat het om agrarische bedrijven die de bollenteelt erbij doen. Het weer. Vannacht op veel plekken regenachtig bij een graad of 7. In de ochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg. Daarna afwisselend wolken, zon en buien. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Soms kunnen twee plekken heel erg op elkaar lijken. Soms zijn die gelijkenissen voor de hand liggend en soms helemaal niet. Mijn gast van deze week gaat me uitleggen wat de hoofdstad van Curaçao, Willemstad en ons eigen Zwolle met elkaar gemeen hebben. Giuliano Pain, de nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese gedeelte van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 19 april. En in het Caribische gedeelte van ons koninkrijk is het natuurlijk de avond van donderdag 18 april. Bij mij in de studio is vanavond Gina Maria te gast. Ze is geboren en getogen in Zwolle en een creatief duizendpoot. Een van de projecten waar zij vooral heel erg bekend van is, is misschien de Zwolle Gay Pride, hè? Ja, toch? Dat klopt. Ja, ja, inderdaad. Je bent volgens mij de meest sprankelende gast die ik op dit tijdstip gehad. Oh, nou, dat vind ik leuk. Ja, toch? Daar word ik heel blij van. Ja. Ja, daar hou ik van. Nou ja, jij sprankelt ook, dus de energie is vanavond hartstikke goed. Ja, toch? Dus we gaan hem rocken. Ben jij een nachtmens? Nou, eigenlijk wel een beetje. Als ik kijk naar vroeger, was ik altijd 's nachts, zelfs als kind al, zei mijn moeder, dan hoorde ik wat. En dan was jij 's nachts gewoon altijd aan het rondspoken. Of mijn moeder die kwam 's ochtends op mijn kamer. En dan had ik mijn hele kamer 's nachts veranderd. Dus ja, ik ben wel een klein nachtvlindertje, ja. Ja, en dat heb je nog steeds wel gehouden. Ja, af en toe. Af en toe. Ja. Niet altijd meer, want ja, dat breekt wel op, hè? Ja, ja, ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment dat het ook wel een beetje klaar is. Ja. Dat je gewoon lekker wil slapen, rusten. Ja, dat je even lekker op de bank wil zitten, beentjes omhoog. Ja, ja, maar fijn dat je hier dan toch bent. Ja. Zeker in deze regen. Nou, het was wel pittig onderweg, want af en toe een beetje buien. En ja, dan is het toch donker. Maar nou, we zijn er. Want je moest komen vanuit Zwolle, hè? Vanuit Zwolle, ja. Ja, wel, ja. Daar ben je geboren, daar ben je getogen. En ik ben geboren en getogen in Zwolle. En heb je ook altijd gewoond? Ja. Zo. Ja. Ik heb wel een paar keer gedacht van, nou, ik wil misschien ergens anders wonen. Maar toch, ja, ik weet niet, je kunt overal heen. Dus ja, het is fijn om een vaste plek te hebben eigenlijk. En waarom is dat dan nog steeds Zwolle voor jou? Ja, Zwolle is gewoon een warme stad, een mooie stad. Voor mij gewoon echt een warme deken. Het ligt natuurlijk ook fantastisch, hè. We zitten midden op de Veluwe, kan alle kanten op. En ja, het is toch net, het is een stad net groot genoeg. Maar ook de coziness is daar. Ik hou wel van een beetje cozy. Ja? Ja, ik hoef niet zo dat het allemaal zo groot is en dat het dan wat onpersoonlijker wordt. En Zwolle is gewoon ja heel erg persoonlijk. Je kent daar waarschijnlijk heel veel mensen, want je bent, ja. je woont er al je hele leven. Ja, ja. Ja, ik ken echt gewoon veel Zwollenaren. Het is natuurlijk wel een hele nieuwe generatie die er nu is. Of ja, er worden dingen bijgebouwd en er komen mensen uit andere steden naar Zwolle. Maar ja, de in-crowd is wel, ja, wel bekend, zeg maar. Ja, ja. En je hebt een Curaçaose vader. Ja. En komt je moeder ook echt uit Zwolle? Of? Mijn moeder is geboren in Zwolle ook nog. Ja. Oké, okay, dus ja. het generaties lang dan bijna, of niet? Ja, want mijn overgrootopa had zelfs een logement in Zwolle. Een logement? Dat is een soort van hotel of zo? Ja, dat was echt vroeger. en volgens mij nog een café gehad en... ja, dus dat gaat wel way back, zeg maar. Ja, en die was dus ook een bekende Zwollenaar, noem je dat zo? Ja, nou ja, uiteindelijk wel. In de wijk en in de horeca, ja, dan ben je toch al snel een bekende, zeg maar. Ja. Dus dat, maar dan praten we echt over, ik zou niet eens weten wanneer. Dat is nog, mijn moeder is van na de oorlog. Dus dat zijn allemaal ruim voor de oorlogse mensen, zeg maar. Dan heb je mijn opa en oma. En daar de opa en oma van. Dus ja, hoe lang het al, hoe lang jullie familie daar al rondloopt. Ja, ja, van mijn moeders kant al heel lang, zeg maar. Dat geeft misschien ook weer wat extra emotionele binding. Of omdat het historisch zo... Ja, ik denk het wel. Dat je toch denkt, ja, hier hoor ik. Ja, ik hoor hier gewoon thuis, zeg maar. Ja. Maar ja, dat heb ik ook. Ik ben er niet vaak geweest, maar als ik op Curaçao kom, voel ik me daar ook thuis. Ja. Dus ik heb eigenlijk wel twee hele mooie werelden. Je voelt je echt, je bent ook een combinatie van beide. Ja, ik ben echt een combinatie. Ja, ja. En want jij hebt heel lang gedanst. Ja, toch? Klopt. Ja. Het nachtleven ook gedaan? Ja. Ja, ik heb ook, ik heb veel opgetreden ook 's nachts en 's avonds. Dus dat heb ik gedaan in mijn jeugd. Ik ben begonnen bij een dansschool in Zwolle. En heel lang gedanst, ook echt showballetten gedaan. Ik wilde ook eigenlijk wel professioneel danser worden, maar dat is helaas niet gelukt door omstandigheden. En uiteindelijk ben ik later zelfs mijn eigen musicalschool begonnen, omdat dat toch gewoon trok. Ja, dat zit in mijn lijf, ja, nog steeds. Mm-hmm. Vanochtend heb ik ook nog zitten dansen met kinderen op scholen. Bij Vliegende Brigadier, voor meer muziek in de klas, dus... Ja, dat blijft maar doorgaan. Ja, dat zit er gewoon in. Ja, dat dansen, dat is met de paplepel ingegoten. Ja, waren je ouders grote dansers? Ja, fantastische salsa dansers. Oh, en ja, weet je, ik heb toevallig gisteren even mijn moeder gebeld. Van, nou, mam, er is een nummer. Nou, we kwamen er helaas allebei niet op. Maar er was een nummer altijd vroeger. En ik heb zelfs op de voeten van mijn vader, toen kon ik nog niet eens lopen. Toen hield mijn vader mij al vast aan de handjes en dan zette hij mijn voetjes op zijn voeten. En zo heb ik leren salsa dansen. Ja. Dat is gewoon met de paplepel ingegoten. Bijzonder is dat eigenlijk, hè? Ja, dat heel veel mensen hebben dat eigenlijk niet. Nee. Want ik heb dat ook, dat ik ook heel vroeg dansen meekreeg. Maar heel veel mensen, daar kwam ik later achter, die hebben dat thuis nooit meegekregen. Nee, echt heel, ja... Ik merk dat nu als ik kan gewoon niet stilstaan. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Ja, ik kan wel stilstaan. Kan je stilstaan? Ja, toen ik jou net opgehaalde, was je aan het dansen. Ja, in de zin. Ja, klopt. Ik kan zaal. Nooit stilstaan. Dan dacht ik van, oh ja, weet je, er wordt gelijk de toon gezet. Ja, dat is gewoon, ik sta soms ook wel eens echt met muziek op bij een stoplicht. En dan betrap ik mezelf op dat er een mooi liedje komt. En dan sta ik echt gewoon zo te schudden. Ja. Dat ik denk, die mensen zitten echt, die denken, oh, kijk dan, die arme vrouw. Die is helemaal Die is niet helemaal oké. Okay. Ja. Maar nee, ik dans. Nee, ik dans altijd. Ja, ja. Ja. Mooi, man. En dat professionele dansen, wat is nou echt het hoogtepunt voor jou geweest daarin? Oh, wat is het hoogtepunt geweest? Nou, ik denk wel, als ik kijk naar vroeger, toen was ik echt jong, een pubertje. En toen had je de Fame-wedstrijden. Fame, de film Fame, dat kennen jullie. Oh ja, natuurlijk wel. Ja, Fame ken ik wel. Ja, nou, de film Fame. Ja. Uiteindelijk kwam een deel van de cast en crew naar Nederland en hielden ze de VARA Fame-wedstrijden waren dat. Mm-hmm. En ik ben volgens mij met mijn zusje in het paardansen tweede geworden. En uiteindelijk hebben we ook een workshop gehad van... niet van Leroy, maar die andere. Dat was ook zo'n fantastische danser. Ik weet zo even de naam niet. Nee. Maar ja, dat vond ik toch wel echt een hoogtepunt. Ja. Dan heb je toch wel, dat. Dan, dan voel je dat je het hebt bereikt. Of dat dat is gewoon... En ik ben ook een keer kampioen geweest samen met Mike Taters. Dat vergeet ik ook nooit meer. Met jazzdansen met z'n tweeën. Mm-hmm. Dus ja, dat zijn wel je momentjes, zeg maar. Ja, mooi. Ik vraag al mijn gasten altijd om na te denken over een Caribische held. Iemand die minder besproken wordt. Vaak zijn ze al dood, maar ik heb begrepen dat jouw Caribische held nog leeft. Ja, en ook nog heel jong is. Heel jong is? Ja. Wie is je Caribische held? Mijn Caribische held is eigenlijk Charles Jansen. En dat is de organisator van de Pride op Curaçao. Ja. Ja. Dat ken ik trouwens. Nou, dat vind ik grappig. Ja, niet supergoed hoor, maar die ken ik wel, ja. Ja, want hij heeft heel lang ook in Nederland gewoond. Ja, en bij magazines... gezeten. Ja. En, hij is een vriend van een vriend van mij. En vorig jaar was ik op Curaçao. En toen was ik met die vriend van mij een drankje aan het doen. En daar was hij ook bij, gezellig. Oh, wat leuk. Ja, en waarom is hij jouw held? Nou, ik heb hem eigenlijk... Ik was in december op bezoek. Mijn dochters wonen op Curaçao. En ik was daar op bezoek. En ik wilde heel graag de organisator van de Pride ontmoeten. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd. En uiteindelijk heb ik hem ontmoet. Op Curaçao. En daar kwamen we al heel snel achter het feit dat we heel veel met elkaar gemeen hadden als het ging om de Pride en de waarde van de Pride en hoe hij de Pride zag en wat wij in Zwolle deden. Dus dat was echt wel, dat was een enorme klik. En ja, ik vind het fantastisch dat hij dat organiseert. Ja, waarom vind je dat zo fantastisch? Nou, omdat dat gewoon ook nodig is. Als ik hoor achtergrondverhalen over LHBTI en religie op Curaçao... dan zijn er toch nog wel veel mensen die eigenlijk niet accepteren... dat hun kinderen gay zijn of queer of wat dan ook. En dus het is gewoon noodzakelijk. En is het een groter taboe dan hier, zou je willen zeggen? Nee, bijna hetzelfde. Ik kom natuurlijk ook uit de regio. Zwolle staat natuurlijk ook redelijk midden in een Bijbelbelt. Dus bij ons is geloof en liefde ook nog steeds een punt wat enorm besproken moet worden. Dus ik weet het niet. Ik weet niet wat de verhoudingen zijn. Het is natuurlijk, ons gebied is waarschijnlijk groter, hè, meer bevolkt. Maar ik denk dat er in Curaçao nog wel veel te behalen valt. Ja. Ja. Heb je daar, toen je daar was, ook wat van gemerkt? Of heb je gesprekken gevoerd met mensen die je zijn bijgebleven? Het viel mij op dat het niet zo zichtbaar was. Snap je? Ik ben natuurlijk hier meer gewend dat mensen meer outgoing zijn. En ook publiekelijk veel meer outgoing. En ja, dat zag ik daar minder. Dus het was eigenlijk mijn eigen observatie. En toen ik met... straatbeeld bedoel je? Ja. En toen werd het ook bevestigd. Door de verhalen. Ja. Dus dat, Dus vandaar die verbinding. En ik hoop eigenlijk, en daar gaan we natuurlijk naar kijken, om te kijken of Willemstad ook misschien wel de partnerstad van Zwolle kan worden als het gaat over de Pride. Zodat we kunnen uitwisselen. Dus ik zou heel graag, zeg maar, het kunst- en cultuurprogramma wat wij ontwikkelen, om te kijken of we dat ook in Willemstad kunnen gaan neerzetten. Ja. Dus dat zou echt te gek zijn. Ja. Hoe moeilijk denk je dat het is, hè, voor zo'n jongen om... zeker op zijn leeftijd, hij is jong. Hij wil natuurlijk een verandering brengen. Maar het lijkt me ook wel moeilijk op zo'n eiland als Curaçao... om zo'n verandering te brengen. Nou, dat denk ik wel. Maar als ik naar hem kijk... en ik bedoel, ik ken hem verder niet, maar ik heb hem één keer ontmoet. Mm-hmm. En hij is ondernemend en ja, hij heeft energie en hij sprankelt. Het is een persoonlijkheid. Dus ik denk ook wel dat hij juist de persoon is... waar misschien jongeren ook wel tegen opkijken. En Nou ja, en daardoor zich ook vrij voelen om gewoon ja, zichzelf te zijn en om dat te laten zien. En als ik al zie wat hij heeft neergezet, denk ik dat hij gewoon echt een enorme goede weg is ingeslagen. En dat hij echt wel die generatie kan laten shinen en floreren. En vooral misschien dat taboe kan doorbreken. Dus ik denk het wel. Ja. Ik denk dat hij dat kan. En waarom is het belangrijk dat jullie zijn net jong en dat mensen, dat de jongeren of een nieuwe generatie daarin meegetrokken kan worden? Waarom is dat zo belangrijk, denk je? Nou, weet je, sowieso, als we kijken naar hoe de wereld in elkaar steekt, de jongere generatie is wel de generatie van de toekomst. En als ik kijk naar waar ik vandaan kom. Ik kom natuurlijk een beetje uit de flower power tijd. Daar komen mijn ouders vandaan. Dus de jaren 70, volgens mij kon alles. Dus ik kom uit een tijd dat ik eigenlijk niet weet dat het allemaal niet kan. En als je kijkt naar hoe dat zich nu ontwikkeld heeft en hoe mijn eigen kinderen daar ook eigenlijk heel erg, eigenlijk wel last van hadden en ook heel bewust van waren, dat er dus uiteindelijk weer toch wordt gediscrimineerd op verschillende manieren. En dan gaat het niet eens alleen over LHBTI, maar ook echt mensen met een culturele achtergrond of een etnische achtergrond. Dus het is gewoon die hele discriminatie en het eigenlijk weer het hokken, dat in hokjes stoppen, dat is nu eigenlijk wel meer dan ooit. Ja. Dus dat waar we die vrijheid ooit hebben gehad van alles onthokken en zijn wie je mag zijn. Dat is nu steeds meer. Het is heel diffuus ook eigenlijk, moet ik zeggen. Dus ik weet ook niet precies waar dat aan ligt. Ik denk ook dat heel veel jongeren hebben behoefte aan kaders en aan een richting of aan wie ben ik, waar hoor ik bij. Dat merk je ook heel erg. En aan de andere kant willen ze graag de acceptatie. En maar toch ja, zie je dat toch allemaal weer in groepen gebeurt. En ja, echt er heel veel actie moet worden gevoerd voor hun. Dus ja, het is complex. Het is complex. Ik kom er niet uit. Maar nee. Ik ben heel blij dat ik dat ik toch kan bijdragen door een Pride te organiseren. Ja, beste luisteraar, het is 14:15 in het Europese deel van het Koninkrijk. In het Caribische deel van het Koninkrijk is het 19:15. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk en op de eilanden natuurlijk de Avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast vanavond is Gina Maria. Ik ben Giuliano Peen en mijn technicus en in de regie zit Manasse Eversen. Heb je op je aanmerkingen, wil je vragen stellen, bel dan naar 0800 1121. Of je kan natuurlijk ook een appje sturen via de Radio 1 app en Instagram. Yes, je gaf aan, je hebt kinderen die op Curaçao wonen. En die zijn ook queer. Of één van ze is ook queer. Ja, ik heb drie dochters. Mm-hmm. En twee queer dochters. Ja. Ja. Mooi, toch? Ja, toch fantastisch. Ja. Ja, dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. En die wonen op Curaçao? Twee wonen er op Curaçao. Eén woont daar eigenlijk voor onbepaalde tijd. Mm-hmm. Ik weet niet wanneer ze terugkomt. Ze zegt dat ze haar 30ste verjaardag weer in Nederland wil vieren. Dus dan betekent dat ze volgend jaar weer terugkomt. Mm-hmm. En mijn jongste die komt aan het eind van de zomer terug. Dan heeft ze er 10 maanden gezeten. En die start straks in september een opleiding. Dus die moet weer naar school, dus die komt sowieso terug. Ja. En dan is er nog eentje in Nederland. Hoe hebben ze daar? Ja, fantastisch. Ja. Ja. Maar dat zal ze wel missen. Ja, ik mis ze enorm. Dus ik ben in december geweest. En heel eerlijk, ik ga in mei weer. Ja. Ik ga gewoon weer, ja. Ik ben blij om ze weer te zien. Weet je, je kunt facetimen, je kunt van alles doen. Maar ja, je mist ook de aanloop, zeg maar. Dus dat ze even komen eten. Dus dat mis je gewoon. Ja. Dus maar ze doen het daar hartstikke goed. En ze hebben het ontzettend naar hun zin. Het is gewoon, ja, ze voelen zich thuis daar. Spreken ze de taal? Meer dan ik. Want ik ben niet tweetalig opgevoed. Dat vind ik jammer. Ja. Maar ik denk dat zij ondertussen toch wel zichzelf wel een beetje kunnen redden, zeg ja. Maar. Ja. Ik denk dat ze dat kunnen. Ja. Ja. Jij bent zelf niet queer. Nee. Je bent niet queer. Nee. En je organiseert wel die Gay Pride in Zwolle. Ja. Waarom? Wat een goede vraag heb jij, zeg. Nou, ik zal je vertellen. Ik ben in 2019, door de destijds organisatie van Zwolle Pride, dat was de allereerste keer, ben ik gevraagd om ambassadeur te worden voor de Pride als burgemeester. Oké. Okay. Zwolle zat tussen twee burgemeesters in, dus het was een tijdje burgemeesterloos. Mm-hmm. En toen had de organisatie bedacht van, we willen wel eigenlijk een ambassadeur. En die geven we de titel burgemeester. En die heb ik omarmd. En mijn ambassadeurschap heb ik toen echt heel erg serieus genomen. Bij de gemeente zat ik al in projecten die gingen over diversiteit. En ik vond echt wel dat het dan ook bij mij paste. Paste gewoon bij mij. Ja. Je zei, je nam het ambassadeurschap heel serieus. Waarom? Ja. Waarom vond je dat zo belangrijk? Nou, ik vind als een organisatie jou als ambassadeur wil, dan is dat niet voor niks. En dat betekent ook dat mensen naar je luisteren en dat mensen ook gewoon, dat je daardoor ook mensen nog meer kan betrekken bij een Pride. Dus die positie had ik dan wel. Dus ook niet alleen maar dat het gaat over de queer community, maar juist om te kijken hoe we iedereen in die tijd bij elkaar kunnen krijgen. Dus echt die saamhorigheid en het verbinden en het luisteren naar elkaar en misschien ook wel soms de onwetendheid gewoon zorgen dat mensen daar informatie over krijgen. Dus dat vond ik wel een belangrijke taak. En dat heb ik toch wel serieus genomen. Zo serieus dat ik nu de Pride-organisator ben geworden. Had dat ook iets te maken ermee dat jij twee queer kinderen hebt? Nou ja, dat ik denk in eerste instantie niet zo. Ik denk dat het voor mij gewoon heel belangrijk was, omdat ik gewoon, het gaat bij mij over diversiteit. En ik ben echt van het kleurrijkheid. Echt van, weet je, iedereen is welkom. Iedereen mag er zijn. En ongeacht waar je vandaan komt, religie en je seksuele voorkeur of de voorkeur van wie je lief hebt, dat doet er niet toe. Ik kom ook uit een tijd uit de danswereld waar voor mij dat heel normaal was. Dus echt de queer community, dat heette toen nog de gay community. Dat was voor mij gewoon een heel normaal iets. Dat had voor mij eigenlijk niet eens een naam. Dat bestond gewoon. En dat was of het nou twee mannen, twee vrouwen. Dat was voor mij normaal. Ja, maar heel bijzonder. Ja, want het is ook ergens vandaan gekomen dat jij zo open-minded bent, toch? Ja, dat heb ik dan toch van mijn ouders meegekregen. Ja? Zijn je ouders heel open-minded? Ja. Of waren die dat toen in die tijd al? Ja, ik denk het wel. Als je al kijkt hoe mijn ouders, mijn moeder is Nederlandse. Ik heb een moeder die, een reiziger, een zigeuner. En mijn vader is Antilliaan. Dus als je dat al bij elkaar brengt, dan gaat het al over open-minded zijn. Dus, en ik denk dat zij hun battles ook wel hebben gevoerd, omdat ik denk, mijn oma was daar echt gewoon niet mee akkoord. Van je vaders kant of je moeders kant? Van mijn moeders kant. Okay, dat was natuurlijk allemaal, dat vonden ze allemaal maar niks. Nee. Dus mijn moeder heeft daar ook wel wat strijd over moeten voeren. Dus ik denk dat vanuit daar mijn moeder juist heel erg open-minded was van, iedereen doet ertoe en oordeel niet zo over waar mensen vandaan komen. Ja, dus het feit dat jij eigenlijk uit een gemengd gezin komt, heeft er toch toegeleid dat jij ook anders naar de wereld bent gaan kijken. Ja, denk het wel. Alleen, ik besefte mij dat niet. Dus ik heb mij eigenlijk als kind ook nooit beseft dat ik een gemixt kind was. Nooit, dat zag ik helemaal niet. Nee. Ik was gewoon mezelf. Zwolle was best wit, toch, vroeger? Ik weet niet van nu, maar Nou, nog steeds wel een beetje. Ja. Ik bedoel, ik weet niet of Zwolle wit is. Ik denk dat Zwolle gekleurd is. Mm-hmm. Maar de zichtbaar wel wit. Als je kijkt naar hoe het bedrijfsleven en waar de mensen op de posities, dat zie je dan wel. Ja. Maar in mijn optiek, ik heb ook altijd in Holtebroek gewoond. En dat was een wijk, dat was echt een kleurrijke wijk. Weet je, daar had je echt verschillen. Daar had je Indonesische mensen, Molukse mensen, Surinaamse mensen, Antillianen. Dus alles liep daar ook door elkaar. Dus voor mij was dat ook een, dat was gewoon een smeltkroes. En dat was heel normaal. Maar ik heb daar zelf nooit zo naar gekeken. Ik ben daar later pas bewust van geworden. Omdat mijn kinderen dat ook een beetje aangaven. Van, weet je, in deze tijd vindt er steeds meer discriminatie plaats. En dan ga je daarop letten en dan zie je dat ook. Dan zie je ook dat plaatsvindt. En ja, nou die. Heb je zelf in de afgelopen jaren iets van een kentering zien plaatsvinden? En dan niet alleen over kleur, maar ook over hoe er wordt gekeken naar seksualiteit? Nou, met name de associatie, denk ik. Dus de associatie, seksualiteit en gay, dat daar veel meer de nadruk op werd gelegd. Terwijl ik denk, oké, wat maakt het uit wat voor seksuele voorkeur je hebt? Weet je, ik ga toch ook niet mensen veroordelen omdat ze naar parenclubs gaan of wat dan ook. Weet je, dat is van ieder voor zich. En dat merk je wel, dat mensen daar echt wel wat van vinden. En daar ook echt wel negatief over kunnen zijn. Terwijl ik denk, waar bemoei je eigenlijk mee? Ja. Ja, serieus. Dat vind ik gewoon echt. Ik vind niet dat je je moet bemoeien met de seksuele voorkeur van een ander. Nee, voor heel veel mensen in de Randstad, jongeren vooral, is dat heel logisch. Maar ik kan me voorstellen in wat kleinere gemeenschappen. Ja, daar gaat dat is gewoon wel een ding. Weet je, daar zijn de meningen wat meer uitgesproken over. En dus daar valt nog best wel wat te winnen. En daarvoor is het ook zo belangrijk dat we nog steeds die Pride vieren. En dat we dat ook nog steeds zichtbaar maken. Want ik denk dat juist die zichtbaarheid, die zorgt voor steeds meer acceptatie. He, en dat is niet zo dat morgen dan allemaal is. Maar ja, we moeten toch gewoon dat zichtbaar blijven maken. En daar ook de juiste manier voor vinden. Want dat vind ik dan wel een uitdaging. Wat is de manier waarop je dat zichtbaar kan maken, zodat de acceptatie eigenlijk veel breder wordt. He, dat veel meer mensen het gaan accepteren. Kun je dat uitleggen? Nou, je hebt natuurlijk, de Pride is echt, van origine is dat een protest. Dus je kunt dat protest voeren. Maar ik denk juist dat je door middel van bijzondere kunst- en cultuurelementen, projecten of exposities of wat dan ook, wat wij dan doen, dat je daardoor veel meer mensen laat nadenken over hoe ze zelf denken. Vorig jaar hebben we eigenlijk vanuit het concept beeldkraken, wat al bestaat, hebben wij voor de Pride samen met World Pride Photo en Anita Drost was dat, die hebben samen een beeldkraker gemaakt over wat jouw perceptie is, wat je ziet op het beeld. En door middel van vragen, dat je dus echt bij jezelf nagaat van oké, maar dit is wat ik zie, dit is wat ik vind. En daarna konden ze het verhaal lezen van de foto van de maker en van het verhaal erachter. Dus dat zijn wel echt gewoon mooie uitingen, waardoor mensen anders gaan kijken, anders gaan denken. Want het gaat erom, hoe trigger je mensen om open-minded te zijn, maar ook om je eigen vooroordelen eigenlijk misschien wel opzij te zetten. Of op die manier. Ja, in Amsterdam gaat het voornamelijk om feest. Althans, dat is het idee. Voor veel van mensen dat het voornamelijk dans is. Iedereen denkt gelijk aan de Canal Parade. Ja. Wat vind je daarvan? Dat veel mensen dat beeld daarvan hebben in Amsterdam? Jij daar in ieder geval naar? Vind je dat het misschien te veel feest is daar? Nou, ik aan de ene kant is het heel veel feest, maar het brengt toch nog steeds mensen samen. Dus het leuke daarvan is dat de diversiteit aan mensen is enorm. Dus dan is dat eigenlijk wel geslaagd op die manier. Dus ik weet niet of andere programma's daardoor in Amsterdam ondersneeuwen. Dat denk ik soms wel. Maar dat weet ik niet. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar de organisatoren kunnen dat zeggen. Die weten zelf hoe hun programma en op welke wijze dat echt bezocht wordt. Ja, maar omdat je net aangaf dat jij het in je overweging meeneemt dat, dat er toch iets van acceptatie is en dat mensen ook eigenlijk op een vrij rustige manier gaan nadenken over hun eigen denkbeelden. Je hoort natuurlijk in Amsterdam ook heel veel mensen die dat feestgedrag toch een beetje tegen de borst stuit. Ja, maar dat zul je altijd hebben, denk ik. Mensen hebben toch altijd, je hebt altijd weer groepen die dat weer niet oké vinden en niet prettig vinden. En weet je, bedoel, ik vind dat heel moeilijk. Wij zijn gewoon, wij doen het op onze manier. En misschien vinden anderen ook wel dat ze zeggen, ja, nou moet het dan op die manier. Ja, weet je, als we daar al over gaan oordelen, dan doen we eigenlijk net wat de rest ook doen. Dus gewoon even niet oordelen en alles evolueert zich toch wel weer. Dus ik denk dat een Amsterdam Pride zich ook wel weer gaat evolueren. Dus dat wordt ook wel weer die vindt ook wel weer een andere weg. Want de tijd verandert. Dus ja, en wij zullen dat ook doen. Weet je, wij kijken ook meer naar, we hebben de Pride is een label. Maar wij willen bijvoorbeeld heel graag nog een kleurrijk label ernaast zetten. Dus dat die diversiteit gewoon groter is. Dus dat je niet alleen maar SEC de Pride Festival viering hebt, maar dat we ook de andere diversiteiten gaan vieren. Dus dat is ook een beetje een keuze. En dat voor mij kan dat echt wel samen. Dus dat je dat samen allemaal kan vieren. Ja, beste luisteraar, het is momenteel 2:30 in het Europese deel van ons Koninkrijk en 8:30 in het Caribische deel van ons Koninkrijk. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de techniek zit Manasse Evertsen. En mijn gast is Gina Maria. Mocht je vragen hebben, stel ze dan. Bel dan op naar 0800 1121. Of je kan natuurlijk een appje sturen naar de Radio 1-app. Je zegt samen. Dus niet alleen maar gebaseerd op seksualiteit. Maar wordt het dan niet te breed? Nee, want de Pride is een eigen label. Hè? Pride Festival is een Pride Festival. Maar waarom zou je dan ook niet een kleurrijk festival erbij kunnen hebben? Waardoor je eigenlijk gewoon misschien wel veel breder kan vieren en mensen ook er ook bij betrekken. Want we hebben ook nog steeds te maken in de wereld dat er natuurlijk ook nog landen zijn waar de doodstraf nog er is, hè? Mm-hmm. Op gay zijn. Dus, dus ik denk dat als je diversiteit veel breder kan gaan inzetten, dat je ook kruisbestuiving kan doen. Dus de Pride, hè, de protesten moeten de protesten blijven. En die viering, dat moet ook echt het Pride-karakter blijven houden. Maar waarom zou je dat niet in één week allemaal kunnen doen? Ja, ik zie dat wel gebeuren. Ik zie wel zo'n multicultureel, kleurrijk palet ontstaan. En misschien beginnen we daarmee en dan eindigen we met de Pride. Nou, hoe mooi zou dat zijn? Ja. Dat lijkt mij toch wel een heel mooi streven. Ja, nee, omdat je natuurlijk ook hoort, zeker in Amsterdam, dat de Pride niet altijd super inclusief is. Dat is het, dat hoor je en mensen voelen zich daar niet altijd thuis in. Is dat misschien iets dat je drijft daarin? Nee, eigenlijk niet zozeer. Want wij kijken eigenlijk meer naar onze eigen regio en naar het DNA van onze regio. Dus ik heb niet Amsterdam als voorbeeld voor onze eigen DNA. Als ik kijk naar onze regio, dan hebben we ook veel meer te maken met de kleurrijkheid. Met name ook religie. Maar wat dacht je van het buitengebied? Zeg maar de boeren in onze regio. Dat is natuurlijk veel sterker vertegenwoordigd dan in het Westen. En met name, daar kom ik even op Jasper Abels, die voor ons dit jaar heel belangrijk is voor onze Pride. Omdat hij als kunstenaar, fotograaf zich eigenlijk ook als een soort ambassadeur voor Zwolle heeft opgeworpen. Komt ook uit het achtergebied, uit Tubbergen. En heeft vanuit het verleden echt wel veel meegemaakt. Vanwege dat en buitengebied. Maar hij heeft zelfs nog een broer en een zus aan zelfdoding verloren. En dat heeft ook allemaal met het queer zijn te maken. Dus ja, dat is toch wel iets waar wij naar kijken. Dus wij kijken niet zozeer naar wat gebeurt in de Randstad, wat gebeurt in Amsterdam. Nee, wat is de DNA van onze regio? Wat is misschien wel de DNA van misschien wel Noordoost-Nederland? En hoe kunnen wij daar invulling aan geven? Hoe kunnen wij naast de Pride, hè, wat heel belangrijk is, misschien ook die kleurrijkheid gewoon toch meer zichtbaar laten zijn? Ja. De Randstad is in ieder geval, als ik het zo hoor, niet per se gelijk een directe partner, maar Willemstad dus wel. Ja. Ja. Ja, zeker. Waarom Willemstad? Nou, dat heeft alles te maken met het gesprek wat ik had gehad. En waardoor ook toch die kleinschaligheid en ook toch de onwetendheid van de mensen, de religie die daar is. En ja, en ik heb daar natuurlijk die verbondenheid mee. Dus het is natuurlijk wel heel bijzonder dat ik daar Charles ontmoet. En ik van Antilliaanse afkomst ben, in Zwolle Pride-organisator. En hij in Willemstad, wij elkaar ontmoeten. Ook direct hetzelfde beeld hebben over hoe we een Pride-viering zien. En hoe we kunst en cultuur heel belangrijk vinden. Ja, 1 en 1 is 3. Ja. En grappig. Het is gewoon 3. Het is super grappig, toch, als je erover nadenkt. Ik vind het echt fantastisch. En mijn kinderen zitten daar. Dus ja, ik denk dat dat zo had moeten zijn. Ja. Ja. Zoals ik zei in het begin, het is natuurlijk niet een link die je gelijk zou leggen, Zwolle. Maar je noemt wel, je hebt dan een paar keer religie genoemd. Ja. Want hoe religieus is Zwolle? Ik heb geen idee. Zwolle zelf. Denk ik dat gemixt is. We hebben natuurlijk wel heel veel religieuze partijen ook, dus die ook wel sterk vertegenwoordigd zijn in onze BMW. En het gebied is gewoon, wij wonen gewoon echt gewoon toch wel in die Bible Belt. He, dus er zijn best wel veel dorpen, veel plekken die religieus zijn rondom Zwolle. Dus ik denk groot. Ja, ja. En hoe heeft dat invloed op de acceptatie van queer personen in Zwolle en in de omgeving? Nou, ik denk veel invloed. Ik denk dat wij het zelf nog niet eens allemaal in kaart hebben en weten. Er is nu wel in Zwolle, dat vind ik echt fantastisch, is er een soort met campagne gestart over geloof en liefde. Daar is een expositie gemaakt van verhalen. Van mensen uit sterk gelovige gezinnen of omgeving of kerkgenootschappen. Sommige positief die echt geaccepteerd zijn door de kerkgenootschap. Maar ook echt mensen die zich vrij hebben moeten maken omdat ze gewoon niet konden zijn wie ze wilden zijn. Dus ja, dat zegt eigenlijk al genoeg dat dat er is. En dat we. En ik vind het echt heel goed dat de gemeente Zwolle hier echt nu dit jaar extra aandacht voor vraagt. Ja, ja. Het is, het voelt natuurlijk, hè, voor heel veel mensen, een soort van gelopen wedstrijd. Van we hebben in Nederland gewoon het recht om te trouwen. Je hoort niet zo heel vaak dat er wanstaltigheden gebeuren. Hè. Soms hoor je wel eens dat iemand mishandeld wordt. Maar is dat gevoel van onveiligheid misschien wat groter in Zwolle ook? Nee. Nee, echt niet. Nee, gewoon niet. Het gevoel van veiligheid. Er is ook volgens mij een monitor geweest over veiligheid. En volgens mij, ik moet het even uit mijn hoofd doen. Maar daarin waren er ook bepaalde gebieden waar mensen zich bijvoorbeeld in het openbaar vervoer absoluut niet veilig voelen. Dus ja, ik denk op het gebied van veiligheid hebben we zeker nog wat te winnen. Ja. Ja. Ja, en dat heeft ook echt te maken met het omzien naar elkaar, het omkijken naar elkaar. En als mens. Dus niet zozeer kijken naar, wie ben jij of zie jij er raar uit in de optiek van een ander. Maar jij bent er, maar ik let ook op jou. En als mensen dat meer zouden gaan doen, dan creëer je veiligheid. Maar door mensen gewoon na te schreeuwen en een onveilig gevoel geven, ja, daar creëer je het niet mee. Nee. Dus ik kan niet zeggen dat het per definitie beter is. Nee, dat het... Nee. Weet wel dat wij een hele liefdevolle pride hebben. Dat mensen het ook heel erg als liefdevol ervaren. En daar ben ik dan wel heel blij mee. Ja. Als ik dat hoor. Ja. Jij bent zelf, en daar hebben we het natuurlijk over gehad, je komt uit Zwolle, daar ben je opgegroeid. En je was het enige gekleurde meisje in de klas. Op de kleuterschool. Op de kleuterschool. Ja. Hoe was dat voor jou? Nou ja, ik werd eigenlijk als een pop behandeld. Ik was echt gewoon zo'n... De juffen waren ook idolaat van mij. En het was zelfs zo erg dat ik in de pauze bij de juffen mocht blijven. Terwijl ik dacht, ja, maar ik wil naar buiten. Ik wil helemaal niet ranja maken of weet ik veel. En dan mocht ik met de juffen mee. Nou, ik vond dat eigenlijk helemaal niet leuk. Ik wilde gewoon spelen en ik wilde gewoon... Dus dat was echt wel op de kleuterschool heel bijzonder. Want vroeger had je nog een kleuterschool. Voor de luisteraars die wat jonger zijn. En later nog ging steeds, ik... toch? Je hebt nu groep 1 en 2 is dat, hè? Oh. Vroeger had je aparte kleuterscholen. Dat waren ook aparte gebouwtjes. Dat zat niet bij een school in. Oh. Dat was echt een kleuterschool voor kleuters van 4 en 5 jaar. Oh, ik zit even te denken. Ja. Heb ik op zo'n kleuter? Ja, nou, weet ik niet meer. Nou, ik vond het eigenlijk, als ik er nu een beetje op terugkijk, was dat wel een hele fijne, veilige omgeving waar kindjes gewoon lekker konden spelen. Ja. Ik mis soms die kinderen van nu, die zitten in groep 1 en 2. En dat zijn eigenlijk, dat noemen ze dan nog wel kleuters, maar ik vind dat ze te veel moeten. Ze moeten altijd te veel presteren. Nou, heel eerlijk, ik denk dat je echt gewoon kinderen langer moet laten spelen. Dus kom maar later door met al die stof. Weet je, rek dat lekker op. Want ik snap die haast ook allemaal niet. We hebben zoveel haast om die kinderen allemaal hup in die wijde wereld te gooien. Terwijl ze eigenlijk nog niet volledig ontwikkeld zijn. In de puberteit hebben ze echt hebben ze genoeg aan zichzelf. Het me, myself en I-principe. En dat ontdekken wie je bent, dat moet dan. En maar ondertussen moeten ze ook presteren. Ja, ik snap wel dat er heel veel kinderen daar op stuk gaan. Ja. Ik bedoel, laat kinderen spelen. Weet je, ik denk ook als we kinderen langer laten spelen, in mijn optiek, hè, dat we echt veel meer problemen voorkomen. Want spelen doe je namelijk samen. Ja, samen spelen. Spelen doe je samen. En hoe langer je speelt, hoe meer je samen doet. Op het moment dat je in een klas wordt gezet individueel aan een tafeltje, omdat je je eigen prestaties moet gaan doen en minder samen. En gelukkig heb je nu al scholen die veel meer geënt zijn op projectbasis en samen ontwikkelen. Maar laat gewoon die kinderen veel langer spelen. Ja. Met elkaar. Ja. Krijg je hele leuke mensen van. Ja, want jij bent natuurlijk ook... best wel. Je bent bezig met wat je net uitlegde. Scholen en scholen betrekken bij de Pride. Ja, ja. Wat is dat voor een project? Dat is niet een project. Je hebt eigenlijk in Nederland heb je de GSA. Hè? Dat zijn de landelijke GSA's. En binnen voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo in Zwolle heb je dus allemaal eigen GSA-groepen. En vandaag hebben we toevallig een bijeenkomst gehad met een best wel een goede afgevaardigde van elk onderwijsinstelling om te vertellen hoe de Pride er dit jaar uitziet. Maar ook om te vragen aan de jongeren van hoe ziet het voor jou eruit? En wij zijn nu aan het kijken of wij binnen onze programmering een safe space kunnen gaan creëren. En we hebben eigenlijk aan de jongeren van de GSA gevraagd van, maar hoe ziet dat dan voor jullie uit? En denk dan niet alleen maar in vorm, maar denk ook in de waarde die je zelf belangrijk vindt. Dus waar voel je je fijn en op welke manier? En ik kan je vertellen wat het meeste op het bord stond, dat ze wilden graag fijne zitzakken en heel veel knuffels. Oh. Dus echt knuffels aanwezig in die space. Nou, ik vond dat echt fantastisch. Dus dat, ja... Waarom knuffels? Nou, wat denk je? Warmte. Warmte, gewoon dat knuffelen. Dus ik vind het toch fantastisch dat zij behoefte hebben aan knuffels. Gewoon dat ze dus eigenlijk... De veiligheid zit hem dus in dat omarmen, dat knuffelen. En dat ze dat dus heel erg missen. En ja, dat geeft warmte, liefde, vertrouwen, safe, veilig. Dus ja. Dat is hun veiligheid. En nou ja, daar gaan we ook wel gehoor aan geven. Ja. Ja, en er waren nog meer dingen, hoor. Dat echt ook wel bijzondere dingen. Safe space. En dan had je eigenlijk mensen die graag rust en een prikkelarme omgeving wilden. En er was aan de andere kant wilden ze graag disco en karaoke. En nou, echt alles kwam ging voorbij. Alle kanten kwam voorbij. Ja, het was echt gewoon. Het was eigenlijk wel fantastisch om die. We hebben daar echt wel mooie dingen uit kunnen halen. Dus ja, zo belangrijk is dat dus om. Zie je een verschil tussen jonge generatie, nieuwe generatie, wat ze qua behoeften hebben? Ja, anders. Ja. Er is één overeenkomst en dat is iedereen wil graag verbinden en ontmoeten. Ontmoeten, verbinden, dat is, maakt niet uit welke generatie, dat is allemaal. Maar het verschil is dat er... de jongeren willen veel meer zichtbaar zijn voor wie ze zijn en de diversiteit binnen de queer community. Hè, wat er is ontstaan, hè, al die faseringen van non-binair en aseksueel. Nou, je hebt, noem het maar op wat er is. Daar willen ze veel meer zichtbaarheid aan geven en ook hoorbaarheid dan de oudere generatie. Die hebben dat eigenlijk niet. Die komen echt letterlijk, dat is wel heel, heel bijzonder... die noemen zichzelf ook nog steeds de gay-generatie. Dus dat hele queer, dat woord, dat zit niet in geworteld bij hun. Dus ja, ik snap het verschil. Daar zit gewoon een heel ander verschil in. Ja. En maar de zichtbaarheid en het ontmoeten is voor alle groepen hetzelfde. Ja, voor alle leeftijdsgroepen. Zie je gewoon, dan is hij gewoon een rode draad. Ja, dat is de rode draad, zeg maar. Ja. Ja. En toen jij, want jij hebt de Pride niet op Curaçao meegemaakt, of wel? Nee, want die is in oktober. Ga je? Blijft in oktober. Ik doe mijn best. Wij zijn klaar in september ongeveer. Mm-hmm. En eigenlijk wil ik wel proberen om een aantal elementen om te kijken of we daar toch subsidies voor kunnen krijgen in Nederland. Om te kijken of we dat kunnen aanbieden aan de Pride in Willemstad. Dus daar ga ik echt wel mijn best voor doen. Ja. Om dat te doen. We hebben bijvoorbeeld het Huis van Diversiteit ontwikkeld. En dat is een heel mooi educatieproject, een pop-up museum. Ja, het zou fantastisch zijn als we dat daar in de openbare ruimte kunnen neerzetten. En juist heel veel eilandbewoners kunnen trekken om het gesprek daarmee aan te gaan. Dus ja, dat zijn wel een van de dingen die... en het beeld kraken bijvoorbeeld. Dat is ook wel een expositie die je daar tijdens de Pride graag wil neerzetten. Ja, maar ja, als je gesprekken voert met mensen... daar kun je waarschijnlijk ook erop rekenen... dat je wat negatieve reacties krijgt. Ja, dat denk ik. Ja, hoe sta je daarin? Dat hangt ervan af of je de negatieve reacties... of je in gesprek kan gaan. Dus voor mij is negatieve reactie ook een reactie. Dus ik zie dat niet zozeer als negatief. Maar waarschijnlijk moet ik dan harder... onze workshopleiders harder hun best doen... om een goede open communicatie aan te gaan. Dus ja, gewoon blijven proberen. Ja. Blijven proberen, nooit opgeven. Nooit opgeven. Als we 1% kunnen bereiken... hebben we 1% bereikt. Ja. Maar waar komt dat bij jou vandaan? Dat jij je nek zo uitsteekt voor anderen? Ja, paplepel ingegoten, denk ik. En mijn moeder is ook eigenlijk altijd heel erg behulpzaam. Ik weet niet beter dan dat zo was. Mijn moeder zegt ook altijd... als iemand bij jou voor de deur staat... die heeft hulp nodig, staat hij niet voor niets bij jou voor de deur. Dus dat is een beetje wat het is. Dus ja... Ik weet het niet, ik heb dat gewoon. Ik heb ook echt mensen die... Ik zie ook heel snel als mensen hulp nodig hebben... of even die arm om hun heen. Of ja, dat heb ik nou eenmaal. Ja, soms ook ten koste van mezelf, hoor. Ben ik heel eerlijk in. Oh? Dat leer ik pas naarmate ik ouder word. Dat ik ook wat beter op mezelf moet letten. Heb je te veel gegeven? Ja, ik ben wel iemand die heel veel geeft. Ja. Ja. Krijg je ook veel? Ja, ik heb wel echt ik heb hele fijne vrienden. Mm-hmm. Ik krijg heel veel liefde van mijn vrienden en familie. Ja, nee, dus nee, ik kom echt niks tekort. Nee. Geloof mij maar. Ja, nee. Ja. Nee, maar het is inderdaad de verhouding geven en ontvangen. Ja, weet je, dat is dan ook dat, nou ja, dat moet je ook leren, denk ik. Om daar een beetje balans in te hebben. Ik heb snel dat ik denk, nou, kom maar, kan er wel bij. En kan er wel bij. En ach, dit kan er ook nog wel bij. Mm-hmm. Dus ja, ik moet heel eerlijk zijn. Als mijn vrienden dit horen en mijn familie, dan gaan ze nu echt heel hard lachen. Oh? Ja. Ja, mijn vrienden, die tikken mij wel op de vingers. Ik heb vriendinnen die echt zeggen tegen mij, ja, denk eens aan jezelf. Ja. Of doe eens rustig aan. Je gaat ook weer jezelf voorbij. Ja. En ja hoor, ik hoor het ze zeggen, terwijl ik nu met jou hierover aan het praten ben. Ja, ja, ja. Maar het doel is natuurlijk, je vindt het doel gewoon heel belangrijk. Ja. Ja. Verbinden. Ja, dat is, ik ben ook wel zo hoor. Als ik me ergens in vastbijt, dan ben ik ook wel een bijtertje. Ik laat ook niet zo snel los. En ja, nee vind ik dan heel erg ingewikkeld. Want ik denk, nou ja, waarom nee? Kunnen we niet eerst onderzoeken waarom ja? Hè? Weet je, waarom kunnen we geen ja krijgen? En ja, ik ga wel ver voordat ik opgeef, hoor. Voordat ik denk, nou dit was hem toch niet. Het heeft geen kans geslagen. Mm-hmm. Door naar het volgende. Ja. En wat is voor jou nou eigenlijk, want je hebt het wel eens over het DNA van de Zwolse Pride gehad. Ja. Wat is nou eigenlijk echt de DNA van die Zwolse Pride? Nou, de echte DNA van de Zwolse Pride is toch een beetje dat saamhorig en liefdevol. Dat vind ik echt de DNA van de Zwolse Pride. Ja? Ja. En wat is jouw ambitie met de Zwolse Pride? Zijn er nog plannen die je heel graag wil nastreven? Ja, de ambitie voor de Zwolse Pride is echt nog meer verbinding maken in Noordoost-Nederland. Dus eigenlijk wat het mooiste zou zijn is dat je hebt Zwolle als een kern en hoofdstad. En dat er zeg maar allemaal onzichtbare, nou, gekleurde vlaggenlijnen naar alle steden, dorpen gaat in de regio. Dat zou de ambitie, dat is echt wel mijn ambitie. En ook van mijn team. Dus dat team wat we hebben, want we hebben de Pride is niet alleen ik, hè. Ik ben een producent, maar het wordt gemaakt door makers, het wordt gemaakt door externe partijen, door de community zelf. En ik heb een heel gedreven team met producenten, vrijwilligers, creatieven, zelfs de partners. Hè. Ik heb culturele partners die ook echt gewoon partners zijn, zoals een museum, een theater, onze grote academiehuis, de kerk is een partner. Dus we hebben best wel veel partners en ook ondernemers die dat echt ondersteunen. Dus ja, die ambitie hebben we wel, ja. Ja. Ja. Hoe lang is er nog een Pride nodig? Ik denk lang. Ja? Ja, moet ik. Ik durf daar echt niet. Ik durf geen tijd eraan te geven. Nee, maar wanneer denk je dat het minder belangrijk wordt? Ik denk dat het altijd belangrijk wordt. Ik hoop eigenlijk dat het niet meer hoeft en dat we straks alleen maar kleurrijk zijn. Dus ik denk dat die ambitie of dat gevoel wat ik heb om die kleurrijkheid meer te vieren van de mens en dat iedereen welkom is, daar streef ik wel naar. Dus ja, als ik naar mijn innerlijke zelf kijk, denk ik, nou, dat moet toch wel binnen 10 jaar moet dat toch wel gewoon helemaal zo kunnen zijn. Maar ja, dat is echt persoonlijk. Dat is natuurlijk nergens op gestoeld. Nee. Nee, dat is echt. Dan kijk ik eigenlijk naar onze omgeving en regio waar je wel invloed op kan uitoefenen. Maar de rest van de wereld kun je geen invloed op uitoefenen. En die zijn toch ook heel bepalend voor wat ook hier nog nodig is. Dat kijk maar naar in coronatijd met Black Lives Matter. Als er wat gebeurt in de wereld, wat impact heeft, dan heeft dat direct impact op communities. En dan is het ook direct weer nodig. Dus ja, ik durf het niet te zeggen. Nee. Het is voor heel veel mensen natuurlijk... Het is veel van mensen wennen, hè. Niet per se gay zijn, maar non-binair. Daar hoor je de laatste tijd veel over. Transgenders. Wat is nou jouw aanpak om die mensen bewuster daarvan te maken? De aanpak zit er met name in... zoveel mogelijk een plek geven en de zichtbaarheid geven... van eigenlijk de verschillende... diversiteiten binnen de LHBTIQ+. Want dat is het ook, hè. Binnen, daar heb je ook heel veel diversiteiten. En daar speelt natuurlijk een COC een hele grote rol in. Weet je, de Pride-organisatie is meer het festival, het gebeuren eromheen. Maar ik denk juist meegaan met organisaties zoals COC, een GSA... Overgeloof en liefde, dat je daardoor juist meer zichtbaarheid geeft. Dus het zit hem vooral in partneren en de community ook triggeren om veel meer te laten zien tijdens een Pride. Dus we zijn echt, we zijn natuurlijk een hele jonge Pride. En dus die hele building, die community building. He, waardoor iedereen ook zelf gaat ontwikkelen en die zichtbaarheid gaat laten zien, dat moet nog op gang komen. Dat heeft denk ik nog wel een paar jaar nodig, hoor, voordat dat. Maar daar moet je open voor staan en luisteren. Gewoon luisteren. Wat zie je? Wat gebeurt er in Zwolle? Wat gebeurt er in de omgeving? Dus dat is wat ik doe. Ja. Met mijn team. Ja. Heeft dit jaar ook een thema? Ja. Oh, was het thema van dit jaar? Dit jaar is het Live the Magic. Mm-hmm. Ja, leef de magie. En dat heeft echt te maken met de komst van Jasper Abels. Die wil graag een kunstenparade maken. En die is getiteld Once Upon a Town. En daarin proberen we 6 thema's te belichten... die echt ook wel spraakmakend zijn. Het gaat over zelfdoding, het gaat over religie, het gaat over... alle genders, het gaat over alles. Maar we willen dat toch in een bijzonder sprookjesachtige manier... wat een beetje schuurt, met een beetje schuring... willen we dat eigenlijk laten zien. En en ik vind gewoon dat iedereen zijn eigen magie moet leven. Dus maak je leven magisch en mooi. Ja, vorig jaar hadden we I Love Me, dus ging het over hou echt van jezelf... en daardoor ook van een ander. Maar we vinden ook dat die magie in de wereld moet. Er mag wel wat meer elfenstof over de wereld worden verspreid. Ja, ja, die... wat meer Disney. Nou ja, niet zozeer Disney, maar meer de... Disney is toch magisch? Ja, Disney is heel erg magisch. Ik hou van Disney. Ja. Dus dat is... ik vind het fantastisch. Ik heb het liefst dat we gewoon een Disney even gaan bouwen. Dat we van die stad een hele magische stad maken. Dat zou echt fantastisch zijn. Maar het zou zo mooi zijn als mensen hun eigen magie kunnen beleven. Ja. Om je leven zo lekker magisch te maken. Ja. Ja. En wanneer is het, de Zwolse Gay Pride? Ja, 23, 24 en 25 augustus. Augustus. Ja, en we beginnen eigenlijk in de week daarvoor... willen we eigenlijk al de wijken in om de promotie te maken. Dus dat, okay. We hopen op de 17e daarmee te starten. Ja. Ja. Het is een drukke periode voor jou, zal het nu wel zijn, hè? Bij de voorbereiding of nog niet? Ja, nu zijn we voornamelijk de subsidies aan het aanvragen. Dat is natuurlijk ook een heel traject wat eraan vooraf gaat. Want ja, zonder geld kun je niks organiseren. En vanaf eind mei is het gekkenhuis. Dan is het produceren en zorgen dat we het eind augustus hebben staan. Ja. Dus het wordt een leuke zomer. Het wordt een spannende zomer. En hopelijk... Want dit jaar is er nog niets met Willemstad? Of, Ik hoop het wel. Ik hoop eigenlijk dat we dat nog voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Dus, maar ik hoop dan volgend jaar zeker. Volgend jaar zeker? Ja. Ja. Want je dochters, komen die dan over voor de Gay Pride hier? Of blijven die daar? Nee, mijn jongste die is denk ik alweer terug dan. Mm-hmm. Maar mijn oudste niet. Ja, die is daar aan het werk. Dus die komt voorlopig niet naar Nederland. Die kan niet. Maar die viert hem daar wel. Ja? Ja, dat geloof ik dan wel. Het is al het einde van het uur. Ja? Ja, het is echt voorbij gevlogen. Oh, wat veel, wat snel. Ja. Maar wij gaan straks nog eventjes door, want er zijn wat luisteraars die wat vragen voor je hebben. Oh, dat vind ik leuk. Dus wij gaan na het nieuws van 3 uur, gaan we eventjes verder. Ja, helemaal leuk. Dankjewel. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In New York zijn 12 juryleden geselecteerd voor het zwijggeldproces tegen Donald Trump. Ze moeten beoordelen of Trump in 2016 zwijggeld heeft betaald aan ex-pornoactrice Stormy Daniels en of hij die betaling ten onrechte heeft weggeschreven als juridische kosten. Hij zou zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschriften. Onder de 12 juryleden zijn een leraar Engels, een logopedist, 2 advocaten en een bankier. Als Trump schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 4 jaar cel krijgen. De verspreiding van het blauwtongvirus is versneld door dierentransport. Dat heeft de Wageningen Universiteit ontdekt, die onderzoek deed naar de verspreiding van het virus. Er werd eerst vanuit gegaan dat het virus zich voornamelijk door muggen verspreidde. Nu blijkt transport daar een groot aandeel in te hebben. Het afgelopen najaar gingen door blauwtong 10.000 schapen dood. In India zijn de resten gevonden van een prehistorische megaslang. Het dier woog vermoedelijk zo'n 1.000 kilo en had een lengte van 11 tot 15 meter. Dat is langer dan de grootste slang die nu nog bestaat, de Aziatische netpython, die 10 meter is. De vondst werd gedaan in een mijn in de West-Indiase deelstaat Gujarat. Het gaat om fossiele overblijfselen van de ruggengraat, van naar schatting 47 miljoen jaar oud. De slang heeft de naam Vasuki Indicus gekregen, naar de mythische slangenkoning Vasuki uit het hindoeïsme. Atalanta Bergamo heeft de halve finales van de Europa League bereikt, ten koste van Liverpool. De Britten wisten bij de return in Bergamo wel met 1-0 te winnen, maar dat was onvoldoende om de 3-0 nederlaag van vorige week weg te poetsen. Het weer, op veel plekken regenachtig bij een graad of 7. In de ochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg. Daarna afwisselend wolken, zon en buien. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan u. Van Caribisch Netwerk. Welkom bij het 2e uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk in het Caribische deel van ons Koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast is Gina Maria en mijn technicus is Manasse Evert. Hij zit me aan te kijken alsof er iets misgaat. Wat gaat er mis, Manasse? Knoppie. Knoppie. Oh ja, oké. Okay. Knoppie. Ja, ik ben niet super sterk met de techniek, maar gelukkig zit Manasse er om ze nu en dan even bij te springen. Ben jij nog een beetje wakker, Gina? Ja, ik ben hartstikke wakker. Echt, ik kan nog wel even door, hoor. Ja? Ja, ik ben niet moe? Leuk. Nee, ik ben helemaal niet moe. Hey. Op dit tijdstip, weet je meestal, nou, want ik doe het natuurlijk wekelijks, rond 3 uur, nou, dan begint hij wel een beetje in te kikken bij mij, hoor. Oh, nou ja, ik moet straks nog terugrijden, dus ik hoop dat hij niet achter het stuur. dat ik wel wakker blijf. Dus ja. Ik denk dat ik de muziek maar heel hard aanzet, een beetje ga meeblaren tot aan Zwolle en dan komt dat helemaal goed. Hoe lang is dat rijden? Een uurtje. Een uurtje. Dus dat valt nog mee. Reuze mee. Ja, valt nog mee. Dus dat is wel te doen. Maar je blijft toch tot 5 uur vandaag? Tot na het einde van de uitzending? Nee hoor, ik ga je doen. Ja, ik zei net, ik kan nog wel doorgaan. Maar ja. Ik weet niet of ik het red. Of je het echt red. We hebben het natuurlijk heel veel over Zwolle gehad. Maar wat minder over Curaçao. Ja. Hoe vaak ben je daar naartoe geweest? Nou, eigenlijk niet zo heel vaak. Mm-hmm. De eerste keer was ik een jaar of 4 of 5. Toen zijn we eigenlijk met mijn ouders voor het eerst naar Curaçao weer teruggegaan. Dus mijn vader is toen voor het eerst weer teruggegaan met ons. Mm-hmm. Als gezin. En dat was ook echt 6 weken. Nou ja, dat was natuurlijk. Ja, we waren jong, dus we, daar herinner je je nog wel wat flarden van, hè, bepaalde gebeurtenissen. En wat heel belangrijk, wat ik wel heel bijzonder vond, is dat toen ik op mijn 18e weer terugkwam, tot die tijd ben ik niet meer geweest. En op mijn 18e kreeg ik van mijn vader voor mijn verjaardag, 18e verjaardag, een ticket cadeau. En ben ik met mijn toenmalige vriend, ondertussen mijn ex-man, zijn wij naar Curaçao gegaan, hebben bij mijn tante geslapen en gelogeerd. En het moment dat ik uit het vliegtuig stap en op dat eiland kwam, dat hele gevoel wat ik voelde als jong kind, had ik gelijk weer. Dus je komt daar en ik heb het nog steeds. Dus als ik op het eiland kom, dan ja, heb ik toch een bepaald thuisgevoel. Ik weet niet wat het is, ik kan het ook niet duiden. Nee, maar hoe voel je dat, een thuisgevoel? Ja, heel lekker. Het is gewoon heel erg. Ja, ik voel me ook heel erg vrij. En net of ik er gewoon, ja, ondanks dat ik er niet vaak kom, want het is best wel kostbaar, voel ik me helemaal happy op het eiland. Ja. Ja. En je man, was die ook van Curaçaose afkomst? Nee. Oh, je ex-man. Mijn ex-man, ja. Nee, die was niet van Antilliaanse afkomst. Maar toen wij daar voor de eerste keer heen gingen, hadden we allebei wel het gevoel dat we daar eigenlijk wel wilden blijven en misschien wel werk wilden zoeken. Maar dat is niet gelukt. Dat was niet zo heel makkelijk in die tijd om dat te doen. Dus we zijn gewoon weer teruggegaan. En drie jaar daarna zijn we weer naar Curaçao geweest met vrienden. Mm-hmm. En daarna eigenlijk nooit meer. Ook niet met de kinderen. We hebben toen eigenlijk dat altijd bedacht van dat komt wel een keer. Als de kinderen wat groter zijn. We hebben wel andere mooie reizen gemaakt met ze. Maar uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. Dus dat is er nooit van gekomen. En mijn kinderen zijn eigenlijk in hun puber, jongvolwassen tijd, zijn zelf naar Curaçao en Bonaire gegaan op vakantie. En uiteindelijk zitten er twee nu. Dus ja. Ja. Maar grappig toch? Dat, ja. Ja, het is jou niet gelukt. Of jij bent niet gegaan om te wonen. Ja. Maar zij hebben uiteindelijk die stap gezet. Ja. Wat is dat dan? Fantastisch, ja. Mijn oudste kwam eigenlijk uit corona. Ze is afgestudeerd in coronatijd aan de Hogeschool voor de Kunsten. En liep eigenlijk toch wel vast, zoals veel jongeren vastliepen. En toen zei ze, ik wil eigenlijk nog naar het buitenland. Ik wil eigenlijk wel naar Curaçao. En op dat moment is ze eigenlijk voor Bras Boer, van Johnny en Therese Boer, is ze gaan werken op Curaçao. Mm-hmm. Dat werd daar werd geopend daar. En heeft ze 10 maanden gezeten. En toen kwam ze terug en toen kon ze hier eigenlijk niet aarden. En toen is ze een baan gaan zoeken en is ze weer teruggegaan. En voor onbepaalde tijd. Grappig zeg. Dus ja. Ja, het is daar niet opgegroeid. Nee, helemaal niet, maar heeft zoveel met het eiland. Ja. Hebben jullie nog familie daar? Ik heb. Corona heeft echt wel veel familieleden. Omdat het zijn allemaal wat ouder, dus er zijn er best veel overleden. Mm. Maar er wonen nog 2 tantes van mij. Ja. Die wonen daar nog. Heb je dochters daar een goede band mee? Of ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk. Mijn tantes helpen ze ook en ze kunnen daar ook altijd terecht. Oh, wat en, fijn zeg. Ja, ja, dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Dat ze toch iets van een uitvalsbasis hebben. Ja, ja, nee, dat is echt vangnet. Wel. Vangnet. Ja, echt lieve tantes zijn het. Ja, ja. En je. Ik had een leuke vraag, ik ben hem gewoon kwijt. Ja, geef niet, ik kom zo wel weer. Ja. Je vader, die woont nog steeds in Nederland. Ja, woont ook in Zwolle. Ja, woont ook in Zwolle. Ja. Heeft die nooit het gevoel gehad om terug te gaan? Nou, mijn vader is eigenlijk vanaf dat hij met pensioen is regelmatig maanden teruggegaan. Dus soms was hij er wel 3 maanden. En in coronatijd natuurlijk niet. Dat was echt wel een dingetje. En ik heb het idee dat hij volgens mij deze winter weer wil gaan. Hij is eigenlijk al een lange tijd niet geweest. En het is natuurlijk ook een hele kostbare aangelegenheid als je voor maanden daar naartoe gaat. Vooral als je een pensioen hebt, dan is dat ook. Dat kun je bijna niet tegensparen. Maar mijn vader is echt wel regelmatig. Is hij in de september, oktober, december maanden is hij teruggegaan jaarlijks eigenlijk. Maar waarom? Hoe is hij uiteindelijk? Hoe is hij überhaupt in Nederland beland? Nou, wat ik eigenlijk een beetje weet is dat hij eigenlijk naar Nederland is gestuurd op zijn 18e om hier maar te gaan leren. En volgens mij gebeurde dat best wel veel in die tijd. Want hij zat ook in Bussum, dus hier echt in de buurt. Mm-hmm. Mijn moeder woonde destijds in Amersfoort. Ah. En zij hebben elkaar ontmoet met het uitgaan, dus het dansen. Ja. Echt letterlijk het dansen. En mijn vader kan echt heel goed dansen. Mm-hmm. En heel eerlijk, mijn moeder... die kan echt heel goed salsa dansen. Dat kun je, ja, echt. Mijn moeder, ik vind haar ook echt wel een salsa koningin. Ja? Ja. Ja, die kan dat echt heel goed. Waar heeft ze dat geleerd? Ja, op die dansavonden. Ja. Van mijn vader. En alles, ja, dat is echt, ja, mijn moeder, die houdt zo van salsa merengue. En ja, is echt heel, ja, is echt heel leuk. Ja, jij houdt er ook van. Ik hou er ook van. Ja, ja. Want we hebben het er net over gehad. Ja. Ik ga toch een liedje spelen. Ja? La vida es un carnaval. Oh, en ik heb gezegd dat ik dan ging dansen. Ja, jij gaat dansen. Dus maar jij danst wel mee. Ik dans wel mee. Oké, okay, gaan we doen. Beste luisteraar, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en mijn gast is Gina Maria. In de techniek en regie hebben we Manasse Evertsen. Het is momenteel 3:15. En als je wilt bellen, dan kan dat nog steeds op 0800 1121. We hadden net een hele leuke bellen, maar die moet je wel even terugbellen dan. Hé, hey, ja. Ik zag, ben je niet moe van het dansen, losgaan? Nee, ik denk, kunnen we nog even een uurtje doordansen? Ja, ja. Daar krijg je alleen maar energie van. Dansen is voor mij echt gewoon de beste energy boost, ja. Zeg maar. Daar kan geen drankje tegen op. Nee? Nee. Heb je alcohol nodig om lekker los te gaan? Nee, helemaal niet. Nee hoor, nee. Het is, maakt me eigenlijk niet zoveel uit of ik nou wel of geen alcohol drink. Ik ben eigenlijk altijd wel hetzelfde. Ik denk dat ik met alcohol een beetje slomer word, zeg maar. Dus misschien is de muziek wel je alcohol. Ja, ik denk dat het is. Dat is gewoon mijn alcohol. Dat is helemaal prima. Als je de hele avond gewoon goede muziek draait, nou, dan ben ik aan. Ja. Zeg maar. Ja. Nee hoor. Je bent ook tv-maker, toch? Of je bent ook bezig met media, ja, tv? Ja. Ik ben er eigenlijk in coronatijd mee begonnen. Mm-hmm. Eigenlijk komt het door. Ik heb zelf in series gespeeld. Ja. Ik heb gespeeld in Spotlight. Ik weet niet wie dat allemaal nog kent. Nee. Maar dat was op Nickelodeon. Mm-hmm. Het was een soort voortgezet onderwijs en dan School of Arts. Ja. En wanneer was dit? 2015. Oh ja, nee, dat was Wel heel lang geleden. Nee. Een gastrolletje heb ik een keer gespeeld in Brugklas. En nou, ik heb wat leuke dingetjes gedaan, zeg maar. Mm-hmm. En het triggerde mij enorm, televisie. En in coronatijd moest ik ik had een musicalschool en daar moest ik mee stoppen. Want ik had een enorm hoge ledenstop. En toen ben ik eigenlijk lokale televisie gaan maken. En het eerste programma, ik had al een Sinterklaasjournaal gemaakt. Mm-hmm. Dat was echt wel heel leuk om te doen. In coronatijd heb ik Sint duikt opgemaakt. Mm-hmm. Ben ik gaan filmen op een onderzeeër in Den Helder. Met Sinterklaas in zijn eentje of een duikboot. Ja, ja, ja. Die naar Nederland kwam. En uiteindelijk, ik zit in een werkgroep Amusement voor Ouderen. Een welzijnsgroep. En toen hebben we samen met Hedon, ons popfront, hebben wij danslokaal voor televisie ontwikkeld. En dat was een programma waarin we 3 kwartier dansten. We hebben ook echt de oude dansdocentes van Waleer hebben we gevraagd om met ons te werken. En samen te werken. En wat ouderen. En binnen de regels wat toen mocht, hebben we opnames gemaakt. Hebben we 3 kwartier danslokalen, konden ouderen samen meedansen vanuit de woonkamer. Dus leuk. Dat was echt gewoon, ja, dat was echt fantastisch om te doen. En dat smaakte naar meer. En toen ben ik Mien Praat begonnen voor ouderen. Dat is een koffietijd, live, een soort koffietijdachtig programma. Mm-hmm. En dit heb ik ook ontwikkeld. Ja. Ja. We hebben een beller. Martine, oh. Ik zou zeggen, ja, doe inderdaad je headphones op. We gaan even luisteren. Martine? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Leuk dat je inbelt. Nou, ik had voor eerder gebeld, want ik was in het programma gevallen. En ik had de naam van de geïnterviewde niet verstaan. Van de interviewer of de geïnterviewde? Nee, de geïnterviewde van die vrouw die geïnterviewd werd. Gina Maria. Gina Maria, ja, ik heb het nu geweten. Maar toen begreep ik dat je ook nog vragen kon stellen. Absoluut. Ja, dat wil ik wel graag. Ik zou zeggen, shoot, ga maar, ja, barst maar los. Ja. Ja, wat ik me afvraag is, ik vind het bewonderenswaardig wat je doet allemaal en met een positieve instelling. Maar is het niet zo dat je af en toe ook een dip hebt? En hoe kom je er dan weer uit? Oh, dat is een hele goede vraag. Die heb ik zeker. Die heb ik zeker. En, ja. dat is ook logisch, want af en toe neem ik veel te veel hooi op mijn vork natuurlijk. Tuurlijk, ja. Dat doe ik. Maar wat ik dan doe, is toch even af en toe even stilstaan. Ik word ook gewoon af en toe stilgezet. En dan neem ik mezelf onder de loep. En dan vind ik ook dat ik even dat het even mag. Weet je, ik heb geaccepteerd dat het mag. Alleen, ja, dat duurt bij mij niet zo heel erg lang. Want dan denk ik wel weer, kom op. Want het leven is te leuk. En weet je, we moeten het vieren met elkaar. Ja, ik hou echt van het leven. Ik vind het leven te leuk. Ja. En dat betekent niet dat... ik heb genoeg tegenslagen gehad, hoor. Dat ben ik ook gewoon heel eerlijk in. En er komt van alles op mijn pad. Maar ik denk dat je daar elke keer sterker van wordt. En dat je daardoor ook ziet wat voor een verschil je in de wereld kan maken. Door... door toch positief en open te blijven. Ja. En bij zo'n dipje maak je dan even pas op de plaats. Ja, pas op de plaats. En af en toe kan ik ook echt wel daar ook wel traantjes om laten. En voel ik me ook wel dat ik denk, nou, ik ben uitgeput of ik zie het even niet meer zitten. Ach, gosh, ja. Maar ik heb, en dat vertel ik ook, ik heb fantastische vrienden en familie. Ja. En ja, weet je, er is altijd wel iemand die dan het zonnetje is in je leven. En ik denk dat het ook belangrijk is dat, dat die balans om je heen ook goed is. En vooral ook vrienden. Vrienden, dat wordt wel eens onderschat, maar vrienden zijn heel belangrijk in een mensenleven. Ja. Ik gun iedereen altijd heel veel en een diversiteit aan vrienden. Omdat al die karakters, die zorgen voor dat je leven heel, nou ja, letterlijk wat veel ik elke keer... Veelzijdig wordt weerspiegeld. Ja, en kleurrijk blijft, weet je. Kleurrijk en af en toe mag het ook zwart zijn, hè? Dat is helemaal niet erg. Nee. Dat is niet erg, maar het is wel fijn als je dan vanuit het zwart denkt, nou, we gaan weer naar de kleur. Ik kreeg werkelijk zin om naar Zwolle te gaan verhuizen. Ja, echt? Mijn moeder komt uit Zwolle en ik ben daar veel geweest als kind. Oh. En ik dacht, als het daar zo'n prettige sfeer is rond kleurrijkheid en transgenderheid. En ik vond het ook opmerkelijk dat je noemde van die acht thema's met die optocht, dat zelfdoding daar eentje van was. Ja. Maar dat is echt op dit moment is dat gewoon heel belangrijk om dat uit de taboes weer te halen. Ja, precies. Ja, dat is echt heel belangrijk. En, en vooral ook jongeren bereiken die dat gevoel misschien hebben, maar het idee hebben dat ze er alleen voor staan. Omdat ze zich afzonderen van de wereld of wat dan ook. Dus ja. Dat is wat ik bedoel. Af en toe moet je het. Je moet het niet schuwen. Ik vind het heel, heel goed. Nou, ik vind dat heel fijn om te horen. En ja, komt u gewoon gezellig naar Zwolle? Wanneer was het ook alweer? Dat is 23, 24 en 25 augustus. Oké. Ja. Ik heb het onthouden. Nou, dat is mooi. Dan ga ik u zien. Tot in Zwolle. Ja, en als u mij ziet, dan spreekt u dan mij heel graag aan. Want dat zou ik heel leuk vinden. Gina Maria. Ja. Ik heet Martine van Buitenen. Martine van Buitenen? Ja, van Buitenen met een N. Ja, nou, dat kan ik onthouden. Nou, wie weet. Ja, wie weet zien we elkaar dan. Ja. Hartstikke leuk. 24, 25 augustus. Ja, in Zwolle. Gewoon in de hele stad. In de binnenstad, ja. In de binnenstad, ja. Ja. Oké. Nou, daar kom ik u vast wel tegen. Ja. Tot dan, dan. Ja, tot dan. Heel bedankt fijn. Bedankt voor het gesprek. Ja, dank u voor de vraag en om even met mij het hierover te hebben. Ja. Dag. Dag. Fijn dag. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Wat een schat, hè? Ja, lief. Heel lief. Heel lief. Echt, ik ben echt gewoon helemaal blown away. Ja, toch? Je bent toch een goed uithangbord voor Zwolle. Nou ja, maar ik vind het ook zo prachtig hoe... ik ben eigenlijk wel een beetje onder de indruk. Nee, je wordt er ook een beetje stil ik van. Ik word er stil van. Ja. En dat hebben we eigenlijk dit anderhalf uur nog niet meegemaakt met jou. Nee, ze kwam wel echt even bij me binnen. Ik vind dat echt heel... Ja, ze kwam echt bij me binnen. Ja, waarom dan? Nou, de directe vraag over mij, dat vond ik wel heel bijzonder. dat zij dat dit is, dat is een vrouw die luistert en die denkt maar, ja, wie is de mens achter Gina? Ja. Ja, dat vond ik echt heel mooi. Ja? Ja, ze is een mooi mens, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat weet ik wel zeker. Je hebt iets gehoord. Ja. Waar je aan op gaat ook. Ja, ik ben echt gewoon ontroerd gewoon. Ik vind het echt heel mooi. Ja, mooi gesprek. Wat een waardevolle nacht is dit. Echt waar. Ja? Dank je wel alvast. Ja. Jij bedankt natuurlijk. Hè. Bedankt dat je wilde komen. Ja. We zijn nog niet klaar. Nee, dat weet ik. Maar ik wou even bedanken tussendoor. Ja, nou, fijn. Leuk. Want we hadden het over je tv... carrière. Het is fijn dat je daarmee bezig bent met tv. Waarom wil jij tv maken? Ja, ik vind het leuk. Je kunt dan toch weer andere dingen doen. Ik weet niet wat het is. Het heeft mij altijd als kind al geïnteresseerd, zeg maar. Ik heb ook ooit toen was ik denk ik 18, heb ik mij aangemeld voor een traineeship hier op het Mediapark. Oh. Dat is al heel lang geleden. En ik was ook geselecteerd. Maar het probleem was dat ik moest gaan verhuizen. En en dat zag ik dus niet zitten. En dus ik heb het niet gedaan. Nee. Dus ik heb het niet gedaan. Dus ik was 18 toen ik het al heel erg interessant vond. Uiteindelijk eigenlijk nooit wat mee gedaan. Wel heel veel presenteren en dat soort dingen. Eigenlijk totdat ik na mijn scheiding eigenlijk gevraagd werd... om een rol te spelen in Spotlight. En dat vond ik zo leuk. Ja. Maar dat is tv is ook heel veel wachten, opnames. Maar wat ik in die wachttijd deed, was leren. Leren over regie... En ik heb natuurlijk een fascinatie voor de kunst en cultuur... en alles wat daarbij komt kijken. En ja, en toen bedacht ik eigenlijk van... ja, je kunt zoveel doen met tv maken. Je kunt zoveel creatieve concepten. En je hebt dan in één keer zo'n groot bereik... waarmee je dat kunt bereiken. Ja, en uiteindelijk heb ik echt bedacht... dat ik dat echt voor de lokale omroep... voor onze stad wilde doen... op dit moment staat onze omroep op zwart, helaas. Dus ze zijn in een transitie dat we weer hopelijk zo snel mogelijk weer in de lucht kunnen. En dan ga ik vanuit onze stichting wel weer kijken wat we kunnen gaan produceren. Ja. Ja, vind ik erg leuk. Ja. Je bent echt met van alles bezig. Ja, weet je, past ook bij mij. Iedereen zegt altijd van, je doet wel heel veel. Maar... Ik wil eigenlijk wat meer de echte producent zijn. Dat ik het gewoon ga creëren. En dat vooral liefst je jonge generatie samen met ouderen... het gaan invullen en maken. Dat geeft mij heel veel voldoening. Ja. Ja. Maar je noemt nu ouderen, jongeren. Het komt toch weer dat stukje verbinding naar voren. Wat is dat, wat vind jij zo belangrijk in dat verbinden? Nou, weet je, ik zie altijd in die verbindingen zoveel positiviteit ontstaan. Als je de juiste mensen op de juiste manier verbindt met elkaar, dan gebeurt er iets. En ik denk dat ik... dan komt de magie. Ik denk dat ik dat iets magisch vind, dat gewoon dan gebeurt. Dat je dan ziet van, oh, ik breng die bij elkaar en dan bam. Oh, er gebeurt wat. Ja. Ik denk die magie van dat verbinden, dat mij triggert. Ja. Denk het. Ja. Ja, en nu we het erover hebben, ik vind het wel leuk. Je stelt echt leuke vragen. Ja. Je moet echt gewoon nadenken over wat mijn intrinsieke motivatie is om bepaalde dingen te doen. Ja, dat is toch interessant, want je doet zoveel. Ja. En ik doe niet zoveel, hoor. Ik werk natuurlijk, maar ik vind het bijzonder. En dan zit je weer hier. Ja, maar ik werk bijvoorbeeld, zeg jij. Maar wat doe je dan? Ja, ik doe dit, maar overdag zit ik op een redactie. Van een NPO 2-programma. Ja, maar dat is ook veel. Ja, dat is ook veel. Als je het hebt over diversiteit in je werk... dan is dat gewoon heel veel. Ja, maar niet zoveel als jij. Ik weet je, tuurlijk, ik doe veel. Maar ik doe niet zoveel. Jij organiseert, jij produceert, jij danst ernaast. Tussen alles, de andere dingen die je doet, dans je ook nog eens. Waar haal je die energie toch vandaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga af en toe ook uit, hè? Die gaat ook nog uit? Ja, af en toe stort ik gewoon in. Dan heb ik echt gewoon te veel gehad. Weet je, ik kan echt wel... Ik moet echt wel gewoon mezelf af en toe inperken. Maar ik krijg juist energie van dit soort dingen. Dus ik denk als je tegen mij ook gaat zeggen van... je mag helemaal niks meer doen... ik denk dat ik dan een heel, heel armetierig vogeltje word. En dat ik daar dat ik dan niet een heel blij mens ben, zeg maar. De balans vinden zou beter zijn, dat weet ik ook wel. Ik bedoel, ik ben ook op een leeftijd dat dat ook wel echt een keer moet gaan gebeuren. Maar ik stel het zo lang mogelijk uit. Ik wil zo lang mogelijk lekker mijn eigen energie vasthouden. Lekker genieten ook. Genieten gewoon. Ja. En mooie dingen doen. Ja, weet je, dat mooie dingen doen. Wat is mooie dingen doen? Maar gewoon met voor plezier. Voor andere mensen. En gewoon met plezier. Ik geloof er namelijk in dat alles wat je met plezier doet... dat dat energie geeft en dat dan het niet echt werken is. Ja. Zeg maar. Ik vind bijvoorbeeld subsidies schrijven echt heel hard werken. Vind ik echt heel hard. Word ik niet echt een heel vrolijk mens van. Daar kan ik echt wel narig van worden. Maar het hoort erbij om... dingen te creëren die je juist heel leuk vindt. Dus ik ben echt wel iemand die graag wil creëren... op het moment dat we dat alle seinen op groen staat. Nou, dan kan ik niet meer stuk. Hoe ziet zo'n subsidieschrijver eruit? Ik heb geen idee. Nou, dat is heel saai. Ja? Ja, het gaat over goede begrotingen maken. Wat wel heel leuk is, vind ik zelf... als je met elkaar gaat brainstormen over het artistieke proces... en over de inhoud, dat vind ik echt het leuke deel... En wat ik zelf niet zo goed kan... is echt gewoon hele goede, sterke projectplannen formuleren... conform, zeg maar, wat de fondsen graag willen. Dat is ook wel een beetje verschillend. Soms moet je daar weer wat en dan... Nou, daar word ik een beetje ongedurig van. Niet dat ik het kan, maar het kost gewoon veel tijd... om daarover na te denken en... Maar aan de andere kant vind ik het wel heel goed. Want wat je als producent weer leert... is je niet alleen de inhoud evalueren... maar ook de processen daaromheen. Dus het is ook wel echt nodig. Dus het is leerzaam. Het is leerzaam, maar niet het leukste onderdeel. Nee, maar dat doe je allemaal zelf? Of, nee, dat doen we echt met een heel team, hoor. Ja, echt. Ik ben wel begonnen met een heel klein bestuur... waarin we echt met drie mannen echt alle ballen aan het hoog houden waren... de afgelopen 2 jaar. Maar ik heb nu zoveel fantastische, zelfstandige, creatieve ondernemers... die eigenlijk ontzettend veel van hun tijd investeren... om de stichting te laten groeien en om de inhoud... en om met elkaar iets moois te maken. Dus ik ben daar echt ontzettend trots op. Dus ik ben eigenlijk heel trots op het team. Want die maken echt hele mooie dingen. Ja, je doet het weer samen, hè? Het is een samenspel. Samen. Het is gewoon samen. Het is eigenlijk samen spelen. Ja. Samen spelen, ja. Zo lang mogelijk spelen met elkaar. Ja. Krijg je de mooiste dingen. Ja. Een mooi creatief proces. Ja. Wat wil jij nog bereiken? Oké. Ja. Hele fijne vraag. Oké, ratel. Kijk, nu wordt het na 3 uur. Ja, en je hebt koffie nodig. En zoiets zeg maar. Wat wil ik bereiken? Bereik ik dat er... dat die mooie dingen die we doen, zeg maar, dat ze vruchten afwerpt en dat het verschil maakt. En dat we, dat de nieuwe generatie daar ook mee verder gaat. En dat we ook zien dat het resultaat heeft. Dat vind ik dat zou ik heel tof vinden. En voor mezelf, wat ik wil bereiken is. Dat ik gewoon lekker kan genieten op afstand van op een gegeven moment van wat er allemaal gebeurt. En dat die stad echt gewoon mooi kleurrijk is en steeds kleurrijker wordt. En genieten. Genieten en ook weer genieten van mijn eigen kinderen die dan weer dingen gaan doen. Ik denk dat ik dat al, ja, dat wil ik eigenlijk al bereiken. Ja? Ja, het genieten. Het genieten gewoon. Misschien nog wel met een cocktail of een virgin cocktail in je hand op Curaçao. Of ja, op de eilanden. Ja, eigenlijk wel. Ik wil daar wel overwinteren. Ja? Ja, ja eigenlijk nu al. Ja, je ik ben heel eerlijk. Als je tegen mij zegt, oh, je mag van oktober tot en met maart mag je projecten op Curaçao gaan draaien. Dan zeg ik, oké, ga ik doen. Per direct. Maar van wie zou je dat dan moeten mogen? Nou, van mezelf. ja, precies. Ik moet dat van mezelf mogen. En de projecten moeten er ook zijn om het te kunnen doen. Want ik creëer hier natuurlijk... ik ben echt wel dat ik projecten creëer en ontwikkel... en dat ik echt 100.000 ideeën heb. Maar ja, er zit ook een limiet aan mij, zeg maar. Ja. Dus het is niet dat je eindeloos kan creëren... en blijven trekken en duwen om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, ik heb wel een goede tip voor je. Dat kan je hier afschalen. Afschalen en daar. Ja, ik denk dat misschien wel een goede tip zou zijn, toch? Als je, okay. je hoeft niet evenveel hier te doen dan daar, als daar. Je kan hier wat minder doen en daar. Ja, vind ik nog moeilijk, hoor. Ja? Ja, dat heeft... En misschien wil ik dat wel bereiken om meer los te laten. Ja. Ja. Dat is ook een goeie. Gina, we gaan afsluiten. Ja. Dank je wel voor het komen. Nou, dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt fantastisch. Ja. Ik vond het een heel leuk gesprek. We hebben lekker staan dansen. Ja, ik heb echt genoten. Ik heb veel van je geleerd. En ik wens je een heel prettige reis naar huis. Heel veel succes en veel plezier met de Pride. Ja, en kom jij ook naar de Pride dan? Ik kom zeker naar de Pride. Oh, kijk, fijn. Ja, wij gaan gewoon contact houden erover. Ja, helemaal goed. Yes. Ja. Tot gauw, hè? Tot gauw. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de NTR. Welkom bij de podcast Gemiste Sterren. We zijn weer in het Concertgebouw in Amsterdam... waar we samen met het Concertgebouw en 24 Classics... op zoek gaan naar de gemiste sterren uit de muziekgeschiedenis. Zwarte componisten, componisten van kleur... die genegeerd zijn, of misschien zelfs tegengewerkt of vergeten. In ieder geval die veel te weinig, niet of nauwelijks hier gehoord zijn. En samen met Orville Breveld, muziekkenner, muziekzendeling... af en toe ook bijna... En bespreken we elke week één componist die misschien wel dat lege plekje, die lege cartouche zou moeten gaan vullen. Orville, wie gaan we vandaag bespreken? Vandaag gaan we George Walker bespreken. Juist, en als je nou in één zin George Walker moet typeren, hoe zou je dat doen? Nou, het was een vernieuwer, echt een innovator in music. Ook de professor van in deze serie. En kijk, ikzelf hou erg van complexe jazz. Maar het mooie is dat hij binnen die klassieke muziek... echt tot het uiterste is gegaan als componist. Ja, dus we gaan het vandaag hebben over een professor en over een vernieuwer, George Walker. Laten we om te beginnen even luisteren naar toch een van zijn grootste successen. Een stuk waarmee hij de Pulitzer Prize, belangrijke Amerikaanse prijs, heeft gewonnen. Lilacs for Voice and Orchestra. Lilacs, We zitten in de 20e eeuw volgens mij. Precies. En het is een bijzonder verhaal, want George Walker die heeft als eerste in de Town Hall in New York op 23-jarige leeftijd een recital gespeeld onder begeleiding van Philharmonic Philadelphia Orchestra. Als pianist. Als pianist. En dat was eigenlijk zijn dream come true. En daarna heeft hij nog wel enkele gerenommeerde optredens gehad als pianist, wat eigenlijk zijn eigenlijke droom was. George Walker wilde groot pianist worden. Zeker, en hij wilde overal geboekt worden. Er werd ook over hem geschreven en men was heel enthousiast. Maar hij had toch te kampen met het feit dat in die klassieke muziek in die periode, in de jaren 40 en jaren 50, zwarte muzici niet geprogrammeerd werden. En dat was een enorme frustratie. En tegelijkertijd heeft hij eigenlijk zijn academische carrière gestart. En heeft het ook enorm ver ontwikkeld. Hij heeft 6 doctorale titels. Hij is professor of music. Ik zal even een rijtje noemen van alle universiteiten waar hij aan verbonden was. University of Colorado, John Hopkins University, University of Delaware, Rutgers University en allerlei Aziatische, Chinese universiteiten. En die man had op een of andere manier heeft natuurlijk geen windeieren gelegd. Hè. Hij is daar heel succesvol in geworden en er stond er ook onbekend. Maar tegelijkertijd had hij een andere droom. Los van al zijn wetenschappelijke boeken en werken die hij uit heeft gebracht. Ja, hij heeft dus geschreven. Een grandioze academische carrière. Ja. Hij heeft veel succes gehad als componist. Zeker. Maar in zekere zin was dat allemaal plan B. Eigenlijk wel, want hij wil ook spelen vooral. En hij wil ook dat ze werken in de periode jaren 60 tot en met jaren 90 veel vaker opgevoerd zouden worden. Maar hij heeft wel heel veel geschreven. Maar hij heeft het nooit helemaal gemaakt als zodanig. Pas in de laatste periode van zijn leven. Eigenlijk is het wel natuurlijk zo dat heel veel klassieke componisten gedurende hun leven niet doorbreken. Ja, maar veel kunstenaars die pas na hun dood zeker weten. Succes vinden. Alleen bij Walker is het zo dat ik vind zijn werken zo eigenzinnig. Kijk, ik ben bijvoorbeeld, als ik naar de jazz luister, ik heb heel meestal eigenlijk naar de jazzmuziek geluisterd. Ik hou van John Coltrane in zijn laatste fase. Toen hij wat complexere muziek ging maken. En Alan Holdsworth vind ik helemaal te gek. Frank Zappa, noem maar op. Weet je wel, wat virtuose muzikanten. Maar het leuke is dat de virtuose klassieke muziek, als het gaat om bitonaliteit, off-meters, oneven maatsoorten, hele complexe songstructuren, virtuositeit. Bij George Walker is het op een of andere manier wordt het niet brainy. Ik heb heel vaak een probleem met sommige componisten die echt de edges zoeken van de techniek, dat het vaak te veel in de bovenkamer is gemaakt. Zeer braal is dan. Voelt hem niet. Je voelt het niet. Maar bij hem blijft het ook op een of andere manier toch from the heart. En dat kun je vind ik geniaal. Ik vind dat sowieso in zijn pianosonates, nummer 2 bijvoorbeeld, maar ook in sonate nummer 1 voor piano. Want hij wilde altijd flirten met genres, maar nooit er helemaal induiken. En met welke genres flirt hij in die pianosonaten? Ook wel met zijn Afro-American roots. Maar het is toch George Walker. Je kan het niet vastpinnen op een stijl, vind ik persoonlijk. Laten we even luisteren. Dit is tweede helft 20e eeuw. Dit klinkt modern. Of zeker. In ieder geval, vond het een beetje weerklank bij het publiek? Want veel van die muziek vanuit de periode na de Tweede Wereldoorlog werd toch als moeilijk, ingewikkeld beschouwd. Zeker weten. Ja, het is kijk, hij was niet voor niks echt een professor van muziek. Hij bestudeerde alles wat los en vast zit. Deed onderzoeken. Kreeg ook allerlei beurzen ook om onderzoek te doen. Hè? Dus nou, wat voor dingen deed hij trouwens onderzoek? En nou, wat was zijn vak? Nou, muziek sowieso in de breedste. Muziekwetenschap, muziekgeschiedenis. Nou, ga zo maar door. Maar ook de mathematische kant ervan. Maar hij had wel altijd het gevoel van, joh, ik ga deze muziek zo ver, indien mogelijk zelf ook opvoeren. Of orkesten begeleiden om in het opvoeren daarvan. Dat is ook enigszins gelukt trouwens, hoor. Dus de New York Philharmonic heeft werken, de Cleveland Orchestra, Boston Symphony. Nou, Boston Symphony die heeft natuurlijk de uitgevoerde versie van Lilacs. Ja, dit zijn grote Amerikaanse orkesten. Echte gerenommeerde orkesten. Precies, maar die Pulitzer Prize is een belangrijke prijs. Precies. En sommige werken van Walker vonden ze ook commercieel minder interessant natuurlijk, hè, om dat te combineren met andere meer standaard werken van noem maar op. Maar hij heeft ook wel, hij heeft geen concessies gedaan, maar binnen zijn repertoire zijn er wel werken die bijvoorbeeld voor een breder publiek geschikt zijn. En je twijfelt een beetje, zegt hij heeft geen concessies gedaan. Ja, omdat hij dat in interviews kon ik dat altijd een beetje opmaken. Aan de ene kant zegt hij, ik doe nooit concessies. Ik laat de muziek meester zijn, eigenlijk. En ik wil ook afstand nemen van de inspiratie door het op te schrijven. Dus eigenlijk had hij een hele filosofie van, joh, als ik alles wat in mijn hoofd zit opschrijf, kan ik er afstand van nemen en dat door andere orkesten te laten spelen en muzici, waardoor ik mezelf weer later kan begrijpen. En ook de muzici individueel bestuderen om dat werk aan te passen. Hij, heel veel van zijn composities waren levende composities, zei hij. Die heeft hij al meermaals aangepast op basis van de uitvoering van muzici. Dus hij zei ook van, joh, als je werken schrijft, je moet niet zozeer alleen een briljante partij schrijven, maar je moet een partij spelen die een muzikant briljant kan spelen. Dat is een hele aparte manier. Dus heel veel van die arrangementen heeft hij 3-4 keer, 3-4 of meermaals aangepast voor een heel orkest, voor dat orkest zelf. En dat vonden waarschijnlijk die orkestmuzici ook een enorme eer. Om zijn werken tegenwoordig te brengen. Daarom zijn al die grote gerenommeerde orkesten hebben dat ook gedaan. Maar hij had graag meer succes gehad. En vooral denk ik dat men bijvoorbeeld in Europa vaker zijn werken zouden spelen. Ja, want hij is een paar jaar geleden overleden. 2018, ja. En je zei, in de laatste jaren kreeg hij meer en meer erkenning. Zeker. Hoe zag dat eruit? Na het winnen van de Pulitzer Prize heeft hij eigenlijk de erkenning gekregen die hij wenste. Maar hij heeft ook een zoon, Gregory Walker, die een gerenommeerd violist is in de Amerikaanse scene. Die er ook zijn levenswerk van maakt om zijn vaders muziek bekender te maken. Dus, en er zijn nu langzamerhand steeds meer muzici, ook in Nederland gelukkig. Het Radio Violet ook op de dag dat ze William Grant Steele tegenwoordig gebracht, ook George Walker, een werk van George Walker gespeeld. Dus langzamerhand komen steeds meer mensen achter de kracht van deze componist. En denk ik ook, als je verdiept in de muziek, en of het nou westerse klassiek is of jazz of populaire muziek, kan je als componist altijd wat leren van deze man. Wat ik aan het verhaal van George Walker ook zo opmerkelijk vind, als zwarte man zul je ook niet het makkelijk gehad hebben in de academische wereld, nog als componist. Waarom heeft hij dan dat als obstakel gezien om concertpianist te zijn? Is het niet gewoon een keuze van hem geweest om dat pianistenbestaan links te laten liggen en zich op iets anders te richten? Zeker. Het is natuurlijk keuze geweest. Hij had een gezin, weet je wel. Moest je kinderen voeden. Gewoon praktische zaken. Maar het andere niveau is, wat ik heel interessant vind en wat je veel in interviews van hem leest, hij ergerde zich eraan als hij als zwarte componist of zwarte pianist betiteld zou worden. Hij zei van, joh, zie mij gewoon als creatieveling, als componist in de muziek. En ook een keer heeft hij in de jaren 50 nog een concert gehad als pianist, ook met een gerenommeerd orkest. En zijn vrienden belden hem op van, joh, je staat in de krant, hè? Het is gerecenseerd en iedereen is er lovend over. Hij zei, ik wil het niet lezen, want er staat Black Composer of Black Piano. Hij wilde niet zo gezien worden. Dus hij heeft ook in zijn hele verdere carrière heeft hij afstand genomen daarvan. Want hij zei van, joh, wacht even, zie mij nou als componist. Hij zei een keer in een interview van, ja, je zei toch ook niet The White Composer Gershwin? Hij zei, I'm just a composer. Hij zei, just listen to my music and experience. Zei hij altijd, ervaar mijn muziek en laat mij vooral horen wat je er kwalitatief aan vindt. Want ik wil beter worden. Dus dan is het in zekere zin ook eigenlijk een beetje, vind ik nu een beetje wrang of bijna pijnlijk, dat wij een serie maken over zwarte componisten en hem dus echt als zwarte componist presenteren. Precies, precies. Het is eigenlijk, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want we hebben samen opgemerkt van, joh, er ontbreekt iets. Er is een enorme school. In al die tientallen jaren dat bijvoorbeeld het Concertgebouw bestaat en de Wiener en et cetera, noem maar op, zijn deze componisten nooit als zodanig op een voetstuk geplaatst. Dus het is meer van, joh, ze zijn toevallig zwarte componisten, maar ze zijn componisten aan zich en ze maken prachtige muziek en voegen iets bijzonders toe. En ik denk dat toevoegen, dat artistieke toevoegen van een school, van een traditie uit andere werelddelen, maar vooral ook andere geesten, andere artistieke geesten. Dat is wat, denk ik, die kanon die wij wenselijk willen verbreden ook rijker gaat maken. We gaan het zo voorleggen aan Simon Reinink en dan ook kijken of dat plekje daar op die cartouche, of we daar een bijna symbolische suggestie voor mogen doen. Maar we gaan eerst luisteren naar die muziek van George Walker, zoals hij wil dat we daarnaar luisteren. Of tenminste, als ik denk dat hij dat misschien wil, om de kwaliteit. Een stuk wat volgens mij een van de mooiste, in ieder geval meest geliefde werken van hem is, Lyric for Strings. Er zit iets ongemakkelijks in dat we een podcast maken over zwarte componisten die zelf juist niet als zwarte componist gezien wilden worden. Het is wrang, maar misschien kan het ook helpen om hun muziek een plekje te geven. Zodat je straks helemaal geen zwarte componist meer zult zeggen, omdat het iets heel erg vanzelfsprekends is geworden. En de vraag is en blijft, hoe komen we daar? Hoe komen we zover? Nou, een van de opties is misschien die cartouche waar we het in deze serie over hebben. De meeste mensen die we het voorleggen, die reageren gelijk heel enthousiast op het idee. Ja, zeker, we moeten daar 1 of 2 namen aan toevoegen. Wie weet moeten we er zelfs een aantal weghalen, of moeten we gewoon die hele galerij opnieuw inrichten. Tegelijkertijd zei Paul Witteman in de eerste aflevering al, nou, dat is toch best gedurfd hier in het Hol van de Leeuw. Maar goed, de tijd is gekomen om een poging te gaan doen. We spreken directeur Simon Reinink. Ja, degene die daar toch wel het laatste oordeel over heeft. En ik kan alleen maar hopen dat hij vandaag in een toeschietelijke bui is. Afgelopen weken zijn we hier in het Concertgebouw op uitnodiging van het Concertgebouw te gast geweest om op zoek te gaan naar de gemiste sterren uit de muziekgeschiedenis. De zwarte componisten, componisten van kleur, die hier om welke reden dan ook niet geklonken hebben de afgelopen 130 jaar. Nou, dat heeft veel bijzondere en aangrijpende verhalen opgeleverd. Het heeft mij kennis doen maken met heel veel mooie muziek die ik inderdaad niet kende. En we zitten hier nu met directeur van het Concertgebouw in Amsterdam, Simon Reinink. Simon, fijn dat je hier bent. Is dit onderwerp iets wat jou als directeur ook bezighoudt? Zeer. En niet alleen mij, maar ook al mijn collega's. We zijn er al lange tijd mee bezig om te kijken hoe we echt goed en serieus werk kunnen maken van diversiteit en inclusie. Eigenlijk geldt dat voor de hele cultuursector op dit moment. Maar wij stellen ons ook die vraag. En dat is best wel een lastige vraag, omdat als je kijkt naar wat hier in het Concertgebouw is uitgevoerd in de afgelopen meer dan 130 jaar, dan is dat vrijwel uitsluitend witte muziek uitgevoerd door witte muzici. Met name uit Noordwest-Europa en Amerika. Uitzondering is eigenlijk in de jazz in de jaren 50, maar niet in de klassieke muziek. En wij stellen ons ook de vraag, gaat het ons lukken om ook de klassieke muziek een bredere representatie te geven van wat er eigenlijk allemaal in de wereld is geschreven en wat er aan muziek wordt gemaakt? En als je jezelf dan die vraag stelt, wat is het antwoord dat dan op komt borrelen? Dat wij de blik moeten verbreden. Want als je naar de muziekgeschiedenis kijkt, de muziekgeschiedenis wordt altijd geschreven door een bepaalde groep mensen. En dat stolt dan. Maar de geschiedenis moet je eigenlijk om de zoveel tijd weer herschrijven. En door de blik te verbreden zie je dat je ook dingen hebt gemist. Dat zie je eigenlijk op alle fronten in de samenleving. als het gaat om slavernijgeschiedenis, om een voorbeeld te noemen. Maar ook over het kolonialisme. Dat is ook iets waardoor hele eenzijdige beelden zijn ontstaan. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de klassieke muzieken. Er zijn meer componisten dan alleen de bekende componisten. Er zijn ook veel meer muzici dan die hier optreden, of die hier worden opgeleid, of die eigenlijk opgeleid zouden moeten worden, of zouden willen worden en ook een carrière zouden willen hebben in de klassieke muziek. Dus door de horizon te verbreden en ook de geschiedenis te herschrijven, denk ik dat we ook naar onze programmering moeten kijken en kijken of er meer ruimte kan worden gemaakt voor ook muziek van niet-westerse witte componisten. En ook kunnen kijken of er ook niet-witte muzici zijn die dat kunnen uitvoeren. En dan zeg je de geschiedenis herschrijven. Waar moet dat beginnen volgens jou? Door een open blik. Door beter te kijken wat er in de wereld is gebeurd. Zoals je vaker hebt in de kunsten, zijn er veel vergeten kunstenaars. Soms met goede redenen, omdat ze gewoon geen goede kunst maakten en om die reden zijn vergeten. Maar er zijn denk ik ook kunstenaars tussen die onterecht zijn vergeten. Dat kan ook te maken hebben met een herwaardering van de geschiedenis. Het beroemdste voorbeeld is denk ik de Matthäus Passie, die in 1839 voor het eerst weer werd uitgevoerd door Mendelssohn. Toen werd dat stuk weer herontdekt. En iets soortgelijks zou je natuurlijk ook kunnen kijken als het gaat om composities van andere onbekende componisten. Nou spraken we afgelopen weken ook met Juva Mroivili, een jonge zwarte vrouw. Ze is pianiste. En zij zei, dat vond ik eigenlijk wel confronterend, er is niets in dit gebouw dat mij eraan herinnert dat ik ook welkom ben. Loop jij hier wel eens rond en denk je, goh, dit gebouw straalt een zekere witheid uit? Ik zou niet willen zeggen een zekere witheid, een complete witheid. Ja, dit is een klassiek voorbeeld in de dubbele zin van het woord van een bias. Hier is de geschiedenis gemaakt door burgers van de stad van Amsterdam, begin 19e eeuw. De geschiedenis is daar eigenlijk begonnen. Het is gemaakt door mensen van dit land, wit. De componisten die hier kwamen, de muzici die hier kwamen, waren allemaal wit. Noord-Europees of Amerikaans. En zo is het gegaan. De cartouches met de namen van de componisten is daar ook een voorbeeld van. De architectuur van dit gebouw is daar ook een voorbeeld van. Dus ik zou niet willen zeggen als hij hier komt dat ze eraan wordt herinnerd dat zij niet hier welkom is. Er is gewoon geen enkele referentie aan andere culturen dan de West-Europese cultuur die hier eigenlijk begonnen is in 1888. En is dan 2021 misschien niet een mooi moment om een start te maken met het wel plaatsen van referenties aan die gemiste geschiedenis? Absoluut. Ik denk dat wij veel meer door de ogen van anderen naar onszelf moeten kijken. En het zit in heel veel dingen. Het is niet alleen wat op het podium wordt gebracht aan muziek en ook de uitvoerende. Maar het heeft ook te maken met de mensen die je verwelkomen aan de deur. Het heeft ook te maken met de portretten aan de muren. Het heeft te maken met de communicatie naar buiten. Hoe ziet je website eruit? Wat voor beeldmateriaal gebruik je? Kortom, het is het totale pakket waarnaar je moet kijken en aan moet passen. En ik kan me heel goed voorstellen dat zij zich zo voelt. Ik had jaren geleden een keer een gesprek met een groep professionals over diversiteit en inclusie. En zij openden mij echt de ogen. Want als jij als enige van kleur naar een hyperwitte instelling gaat, iedereen is wit, dan voel jij je de uitzondering. Dan voel je je niet welkom. En ik verplaatste mij in de situatie, als ik in mijn eentje naar Afrika zou gaan en ik zou daar in een concert of een concert gaan bezoeken of naar een theater gaan en ik zou de enige witte man zijn daar, dan voel je je de uitzondering. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dit was de NTR-podcastserie Gemiste Sterren. Daarin gaan Floris Corti en Orfeel Breveld op zoek naar de onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. En ik kreeg net een appje binnen van Marielle van Broekhuizen. Die geeft aan van, hey, er wordt constant aandacht besteed in deze podcast aan zwarte componisten, maar waarom niet aan vrouwelijke componisten? En dat vind ik eigenlijk nog best een goede vraag. Het is natuurlijk zo dat, nou, ik weet het niet, ik heb de podcast niet gemaakt, hè. Maar wat ik wel weet is dat vrouwen in de kunstsector door de geschiedenis heen heel vaak zijn vergeten. Ten onrechte. Maar die hebben natuurlijk ook mooie dingen gemaakt. In elke aflevering van deze podcast staat één componist centraal. Voor nu nog een mannelijke. Wie weet in de toekomst een vrouwelijke. In deze podcast is dat George Walker. Na het nieuws van 4 uur gaan wij nog even verder met met ander deel van de podcast. Tot dan. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nationale 4 mei-herdenking in Amsterdam wordt extra beveiligd. Dat gebeurt omdat er rekening wordt gehouden met protestacties en verstoringen. Er mogen nog maar 10.000 mensen op de Dam zijn, de helft van het normale aantal. En iedereen wordt gefouilleerd. Burgemeester Halsema zegt te hopen dat niemand het in zijn hoofd zal halen de herdenking te verstoren, maar is daar niet gerust op. Ze spreekt van toegenomen spanning in de maatschappij en een grote actiebereidheid. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei zal de herdenking er, ondanks de extra maatregelen, hetzelfde uitzien. De Verenigde Staten hebben, zoals aangekondigd, hun veto gebruikt bij de stemming in de VN-veiligheidsraad over een Palestijns VN-lidmaatschap. Van de 15 leden van de raad stemden er 12 voor, maar door het Amerikaanse veto worden de Palestijnen geen volwaardig lid van de Verenigde Naties. Steeds meer landbouwgrond wordt gebruikt voor de bloembollenteelt. De oppervlakte van de bollenvelden is de afgelopen 10 jaar met ruim 20% toegenomen tot 28.000 hectare, blijkt uit cijfers van het CBS. Meer dan de helft daarvan is bestemd voor tulpen en bijna een kwart voor lelies. Sinds 10 jaar zit het aantal bloembollentelers weer in de lift. Steeds vaker gaat het om agrarische bedrijven die de bollenteelt erbij doen. Darter Michael van Gerwen heeft voor eigen publiek niet kunnen winnen in de Premier League. In een volgepakt Ahoy verloor hij al in de eerste wedstrijd met 6-4 van Luke Humphries. Daardoor zakt van Gerwen in de competitie naar de 4e plaats. In Rotterdam werd de 12e speelronde van de Premier League gespeeld. Er volgen er nog 4. Daarna gaan de beste 4 spelers door naar de play-offs in Londen. Het weer. Op veel plekken regenachtig bij een graad of 7. In de ochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg. Daarna afwisselend wolken, zon en buien. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. In de NTR-podcastserie Gemiste Sterren gaan Floris Corti en Orville Breveld op zoek naar de onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. In elke aflevering staat 1 componist centraal in de sociaal-historische context van zijn tijd. De laatste aflevering van de podcast Gemiste Sterren gaat over de Amerikaanse componist en pianist George Walker, overleden in 2018. Hij was de eerste Afro-Amerikaanse pianist die de Pulitzer Prize for Music ontving. Nou, had je het net al over die cartouches. Dat lijkt mij nou een heel erg goed idee om op vrij eenvoudige wijze daar een klein beginnetje mee te maken. Want ik dacht dus dat er altijd 1 cartouche leeg was. Maar wat schetste vanochtend mijn verbazing, het zijn er eigenlijk 2. Er zijn 2 cartouches toch aan beide kanten van de 2 balkons daarboven die nog leeg zijn. Is het niet tijd dat we daar 1 van die vele componisten die we in deze serie besproken hebben, daar gaan eren? Dat vind ik een lastige, want ik word wel vaker met die vraag geconfronteerd, ook voor westerse componisten. In 2006 hadden we bijvoorbeeld een Shostakovich-jaar. En toen werd er ook heel hard gepleit van, moet Shostakovich niet 1 van de componisten zijn die 1 van die cartouches wordt opgenomen. Dat gaat wel heel veel gedoe, denk ik, opleveren. Want welke componist moet je er dan weer afhalen? Dus ik weet niet of dat de weg is. Nou, we hoeven er niet meteen eentje af te halen. Hè? Je hebt er dan nog 2 over. Maar welke dan zet je daar dan op? Dat is weer zo'n discussie. Wat ik zelf wel leuk vind, is dat die lijst van cartouches is een representatie van de geschiedenis van toen. Het laat zien welke componisten er kennelijk toen toe deden. Dat is eigenlijk iets wat tot het gebouw, tot de geschiedenis van het gebouw behoort. Waarvan ik zeg van ja, moet je dat nou willen veranderen? Maakt dat nou zo'n verschil? Ik denk dat het veel effectiever is om aan de dingen te werken die ik net noem. Van wie staan er aan de deur op jou te wachten? Wie staan er achter de buffetten? Wie zit er op het podium? Wat wordt er gespeeld? Wat hangt er aan de muren? Ik denk dat dat een veel beter idee is. En dat we misschien in de loop der tijd kunnen kijken van nou ja, welke componisten worden over 1 jaar of 5 of 10 heel regelmatig hier uitgevoerd. En dat je dan misschien eens naar een totale herwaardering gaat van die lijst. En door heel willekeurig 1 of 2 aan toe te voegen. Ik weet niet of dat nou überhaupt zo'n verschil maakt. En je ontkomt niet aan willekeur. Ik denk dat je het veel beter integraal kunt aanpakken op de manier die ik net aangeef. Maar goed, Ik heb hier nog niet heel diep over nagedacht, hoor. Maar ik weet in ieder geval dat het veel gedoe zal gaan opleveren. Ja, dat is waar. Maar, en dat is op zich ook wel weer leuk soms, gedoe. Precies, soms is gedoe en nuttig ook. En je zegt ook, ik voel bij jou wel de behoefte om de geschiedenis te herschrijven. Of ook de noodzaak. Je zegt ook, de geschiedenis is iets wat constant, waar we constant weer met een andere blik naar kijken. Als we dan zeggen, nou, dit is hoe zij de geschiedenis 150 jaar geleden, of wanneer de cartouches ook geplaatst werden, zo zagen. Als we dat zo laten, dan zijn we schijnbaar toch een beetje voorzichtig om die geschiedenis te willen herschrijven. Ja en nee. Kijk, we leven natuurlijk nu in een heel andere wereld die heel geglobaliseerd is. Dus alles wat hier nu, alleen al de samenstelling van de bevolking van Amsterdam, is wezenlijk anders dan 150 jaar geleden. Kijk, je moet ook de geschiedenis niet willen ontkennen. Kijk, de geschiedenis van 100, 2 of 500 jaar geleden was zoals hij was op dat moment. Daar moet je ook weer niet voor weglopen. Je gaat niet dit gebouw opeens, ook aan de buitenkant, opeens hele alle woeste kleuren geven en het hele exterieur veranderen. Want dit is ook een onderdeel van onze cultuurgeschiedenis, hoe het gebouw eruit ziet. En onderdeel van die cultuurgeschiedenis is ook hoe dat gebouw van binnen werd versierd. Onder andere met die namen. Dus. En het is misschien ook helemaal niet erg dat je hier en daar laat zien dat het ook een beetje schuurt met de wereld van nu. Maar ja, dit is ook waar we vandaan komen. Dus. Maar goed, ik ben niet te overtuigen van dat het een slecht plan is. Maar ik denk, ik zou daar niet mijn topprioriteit van willen maken. Je staat niet direct met je verfkwast daar klaar om een naam bij te schrijven. Je zegt ook, je hebt eerder dat soort verzoeken gekregen. Er zijn natuurlijk vaker mensen die een pleidooi doen. Ja. Wie moeten we overtuigen? Hoe krijgen we dat cartouche? Hoe krijgen we de druk op jou zo hoog dat jij zegt, oké. Pak maar een van die twee lege cartouches. Daar gaan we een klein symbolisch eerbetoon brengen. Wat ik lastig vind als ik naar diversiteit kijk, dat geeft per definitie aan het woord dat het om heel veel gaat. Het gaat om heel veel verschillende culturen. Het is niet alleen maar zwart, maar ook binnen zwart heb je heel veel verschillende culturen, achtergronden. Dat geldt ook voor andere regio's uit de wereld. Dus welke naam uit die enorme berg namen pik je er dan uit. Dan loop je ook weer het risico dat je dan. Ik zou Florence Price meteen voorstellen. Want dan heb dan je maak je een dubbelslag. Zij heeft een dubbele strijd moeten leveren. En inderdaad zou dan ook meteen de eerste en enige vrouw daar in die eregalerij zijn. Ik denk, als je er één moet kiezen. En als je toch ook erkent van er zit willekeur in. En het is, het heeft een zekere mate van symbolisme. Het is natuurlijk niet een totale verkiezing. Wie was de grootste zwarte componist ooit? Dan denk ik dat het een ontzettend goed idee is om Florence Price daar te eren. Nou, dat is ook goed over denken. Het is wel een mooie, omdat je daarmee iemand tot symbool maakt van dat je de deur ook naar een andere kant openzet. Nou, dit zie ik eigenlijk al als winst. Ik voel een kleine ingang. Hier gaan we. Een kiertje. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, Simon. Je noemde ook al even. Je zei, het moet hem niet alleen zitten in de namen die daar staan. Je moet het ook zien aan de mensen die aan de deur staan, de mensen die op het podium staan, de muziek die daar klinkt. En de schilderijen die je aan de muur ziet hangen. Want dat is natuurlijk nog een kwestie. Als je hier door het gebouw loopt, dan worden hier de grote witte mannen geëerd. En vrouwen. Zijn er veel vrouwen? Zeker. Zangeressen met name. Oh ja, oké. Okay. Nou goed, daar heb je punt. Neemt niet weg dat ze allemaal wit zijn. Ja. Moeten daar niet een paar mooie opdrachten gegeven worden om daar iets meer representatie, iets meer diversiteit, iets meer recht te doen aan de geschiedenis en ook aan wat de muziek en wat Amsterdam en Nederland nu is? Ja, het is al jaren een plan van mij om dat te doen, maar we hadden prioriteiten die groter waren en een groot beslag legde op onze mankracht en onze financiën. Dus we hebben dit even laten rusten. Maar zelf zou ik het bijvoorbeeld heel erg goed vinden om bijvoorbeeld met één of een aantal hele goede fotografen te kijken of we een mooie weerspiegeling kunnen geven van de componisten en de solisten van nu. Of van de afgelopen 30 jaar. Om daar een mooi overzicht van te geven. Wie hebben hier nou de afgelopen 20, 30 jaar vaak op het podium gestaan? En om daar echt hele mooie foto's van te maken. Of bestaande foto's te gebruiken. Om aan die muren op te hangen. In de gangen en in de foyers. Ik denk dat is een goed idee. En ik zou het heel graag willen. Ook omdat het veel meer een reflectie is van het zeitgeist van nu. Veel van die componisten die daar in de muren of aan de muur hangen. Geldt ook voor uitvoerende muzici, zijn inmiddels al lang vergeten. Dus wat is de actuele waarde daar nog van? Ik wil wat dat betreft veel meer een concertgebouw ook van nu zijn. En je zegt, dit is een plan waar je al een paar jaar mee rondloopt. Wat heeft je tegengehouden? Wat ik net zei, we hadden andere prioriteiten. Gewoon dingen die beslag ligt op onze financiën of gewoon op de mankracht. Het kost gewoon tijd en geld om dit soort dingen goed op te pakken. Het lijkt makkelijk om te doen. Zeg, joh, je haalt die schilderijen even af en je hangt wat andere dingen voor terug. Maar ik kan je verzekeren, dit concertgebouw is een soort Zwitsers uurwerk. Als je rechtsboven overweegt om een klein schroefje te draaien, dan heb je linksonder gegarandeerd minimaal één ontploffing. Omdat die logistiek zo ingewikkeld is in dit gebouw. Dus alles hangt met alles samen. En keer op keer worden we er ook weer met de neus op de feiten gedrukt dat dat gewoon zo werkt hier. Dus als je zoiets wil oppakken, is dat toch altijd weer een omvangrijker en complexer project dan je soms zou willen. Nou, dat lijkt me ook wel meteen een mooi project om ons in vast te bijten. Wat heb je nodig? Hoe kunnen we je daarbij helpen om dat Zwitserse uurwerk, om dat in gang te zetten en die ontploffingen een beetje te dempen? Wat ik al eerder zei, het is een integraal programma dat we hebben opgesteld nu om echt werk van die diversiteit en inclusie te maken op alle fronten. En daar hebben we eigenlijk twee hoofdonderdelen van. Aan de ene kant gaat het om programmering, partners en de promotie. En aan de andere kant gaat het gewoon om ons personeelsbeleid. Nou, dat hebben we nu integraal opgepakt en daar maken we nu werk van. Dus ik denk dat we eigenlijk niet zoveel meer nodig hebben om hiertoe te komen. Maar het is nu echt eerder een kwestie van gaan doen. We zijn nu zover, we hebben daar echt nu topprioriteit van gemaakt. En ik voel een grote support ook eigenlijk vanuit de collega's, ook van onze toezichthouders, onze raad van commissarissen, om dat nu ook echt goed op te gaan pakken. Dus er is nu echt, de tijd is daar. Kunnen we dan misschien een oproep doen aan onze luisteraars om te vragen wie bijvoorbeeld de fotograaf zou moeten zijn? Wie is nou degene die dit in beeld kan brengen, die zeitgeist kan vangen? Of heb je al een fotograaf? Nou, ik weet nog niet uit of het één fotograaf moet worden of dat we ook gewoon een selectie zouden kunnen maken van een aantal fotografen en ook van bestaans fotomateriaal gebruik kunnen maken. Want sommige artiesten die hier de laatste tijd hebben opgetreden zijn inmiddels overleden. Jesse Norman is bijvoorbeeld een artiest die triomfen heeft gevierd, die absoluut onderdeel van onze kanon uitmaakt. Ja, die zou ik heel graag aan de muur willen hebben. Haar foto. En ja, dus dan moet je gebruik maken van bestaand fotomateriaal. Ja, dus er hoeft niet één fotograaf te zijn, maar zijn suggesties welkom? Mogen we ideeën verzamelen en die bij jou aandragen? Suggesties zijn altijd welkom. Iets wat Jua ook aansneed, wat ik ook interessant vond. Er wordt natuurlijk heel veel over diversiteit en inclusie gesproken vanuit in de hele culturele sector. En zij zei, ja, ik vraag dan ook wel altijd af, is dat iets wat voortkomt uit het gevoel van, ja, we moeten er iets aan doen, inclusie? Of is het echt het gevoel, we hebben jullie gemist? Ik denk dat het allebei is. En die bias waar ik het net over had, als vanuit mijn positie, vanuit mijn witte ogen naar de wereld kijkt, is een heel andere kijk dan andersom, denk ik. En ik denk dat we dat moeten rechttrekken. Dus uit een soort rechtvaardigingsgevoel. Maar ook denk ik dat er een enorme upside zit. Hoe mooi is het wat je aan extra culturele oogst binnen kunt halen door veel breder te kijken dan alleen door het luikje waar we nu zo vaak doorheen kijken. Dus ik denk dat het ook een gemiste kans is om het. Dus ik zie ook een hele positieve kant ervan. Het maakt onze wereld niet alleen beter vanuit een rechtvaardigheidsperspectief, maar het maakt de wereld fascinerender. Het maakt het mooier. Het maakt het rijker. Dus als je mij nu zo op de man afvraagt en ik reageer straight from the gut van hoe kijk je erop, dan zijn het eigenlijk die twee elementen. Het is een aspect van rechtvaardigheid en een aspect van culturele rijkdom. Die cartouches zijn een van de plekken waar je de stolling van de geschiedenis ziet, zoals je dat zo mooi noemde. En eigenlijk denk ik, dan moeten we niet gewoon elke 10, 20 of voor mijn part 50 jaar gewoon ze allemaal oververven. En dan doen we een heerlijke grote discussie, een week lang discussies en verkiezingen. En dan bepalen we een hele nieuwe kanon. Of dan kijken we wie er de afgelopen jaren daar het meest geklonken hebben. Die geschiedenis is in beweging. Moet je dat niet juist met zo'n gebouw ook laten zien? Ik vind het een heel leuk idee. Daarmee maak je de muziekgeschiedenis die je dagelijks schrijft ook dynamisch. Dus dat zou ik heel goed vinden. Tegelijkertijd denk ik, vanuit cultuurhistorisch perspectief, wij moeten ook niet weglopen voor de geschiedenis zoals die is. We hebben van onze voorouders begin 19e eeuw dit gebouw, of eind 19e eeuw moet ik zeggen, dit gebouw toevertrouwd gekregen. En dat is een unieke erfenis. En dat gebouw in al zijn schoonheid, met al zijn geweldige akoestische kwaliteiten en ook die cartouches die er hangen, dat is ook wel weer een juweel op zich. En daar zitten goede kanten aan, fantastische kanten zelf. Er zitten ook minder goede kanten aan, omdat het nogal eenzijdig beeld geeft in vergelijking met zoals we nu naar de muziek en de wereld kijken. Maar het is wel waar we vandaan komen. Dus ik denk dat de kunst zal zijn om het een en het ander te combineren. We moeten niet weglopen voor wie we, zeg maar, eind 19e eeuw zijn geworden. En tegelijkertijd denk ik dat het een heel leuk idee is om die muziekgeschiedenis die hier dagelijks wordt geschreven, om die veel dynamischer te laten klinken en veel dynamischer ook in beeld te brengen. Dus ik vind het een leuk idee om daar eens naar te kijken. En overigens zou ik dan nooit pleiten voor het overschilderen van de cartouches, want dat is cultuurhistorisch. Daar moet je van afblijven, vanuit monumentaal opzicht bezien. Maar daar zou je bijvoorbeeld iets overheen kunnen doen in hetzelfde lettertype en dezelfde kleuren, waardoor je gewoon de muziek van nu, de componisten van nu, veel beter laat zien. Ik zie een heel feest voor me, of een heel cartouchefestival, of de feestelijke onthulling. En ik voorzie ook een fantastisch pandemonium, want heel veel mensen gaan hier wat van vinden. Waarom die ene componist niet en de andere componist wel? En hoe leuk is het als alles door elkaar wordt gehusteld en daar gewoon een goede polemiek over ontstaat? Want dan maak je het ook zichtbaar en bespreekbaar. Ik zie wel heerlijk veel reuring voor me. Ik denk dat ook wel eens een beetje fris is na een keurige donderdagavondserie, om daarna weer eens even felle discussies tussen voor- en tegenstanders. Je bent al bang dat het hele gebouw in puin ligt na zo. Ik krijg een beetje Hoekse en Kabeljauwse twisten hier in het gebouw. Ja, precies. We ratels en tomaten. Ja. Weet ik wat. Ja. Ik hoop dat er iets in gang gezet is. En dat het op verschillende plekken in het gebouw te zien gaat zijn. En succes met deze missie, Simon. Dankjewel. Graag gedaan. Tot besluit van deze podcastreeks zit ik hier weer in de koorzaal van het Concertgebouw met partner in crime Orville. Orville, we zijn net bij de directeur geweest. Ik had gaandeweg ook niet de indruk gekregen dat het een heel makkelijke opgave zou zijn om een nieuwe naam toe te voegen aan die eregalerij, aan die cartouches. Dat gaat voorlopig nog niet lukken, of dat zie ik niet deze maand nog gebeuren. Simon opperde nog wel dat misschien we iets kunnen doen met een soort tijdelijke cartouches die niet de oude cartouches vervangen. Dat je dat culturele erfgoed in stand houdt. Maar dat je, nou ja, misschien elke 25 jaar daar eens een nieuwe voorzet cartouche eigenlijk plaatst. Zouden we daar genoegen mee nemen? Zeker. Ik denk dat de cartouches zijn natuurlijk een herinnering. Hè? En ik denk dat wat we heel goed hebben gedaan met deze podcast is nieuwe herinneringen gecreëerd, dat deze namen genoemd zijn, dat de muziek gehoord is en dat we wenselijk ook orkesten en ensembles en muzici inspireren om het te gaan spelen. Hè? En als we, dat is een technisch dingetje, denk ik, over die cartouches en Simon's idee, denk ik, ja, we zouden zo'n hybride oplossing waar je inderdaad steeds namen er overheen kan hangen. En ik denk dat een conclusie is dat niet dat we één cartouche moeten veranderen, maar vele andere. Dus ik denk dat de minst beduidende namen, hè, als het gaat om klassieke muziek, die in deze tijd waar we nu leven, want het gaat heel reflectie op de tijd waarin we nu leven en de mensen die nu de Nederlanders en Amsterdammers zijn, dan doen we er heel erg goed aan om inderdaad een hybride vorm, waarbij we die namen, hè, een soort cartouche-festival, waar nieuwe namen hangen, die in een hele mooie serie gehoord worden. Ja, want als één ding ook duidelijk geworden is, wat Yannick Hiewat bijvoorbeeld ook nog aanstipte, als je alleen maar een naam plaatst, maar je hoort de muziek niet, nee, dan heeft dat verder geen betekenis. Dus klopt. En meer dan de muziek ook. En wat ik heel interessant vind ook aan die podcast, en dat zat ik zelf terug te luisteren van jeetje, wat ik bijzonder vind, zijn de verhalen van die componisten ook. De levenswaarde, biografische verhalen. Die zijn zo inspirerend en die leren ons zoveel over hoe belangrijk het is dat we ook alle talenten die nu rondlopen, ook in de muziek, maar ook in de techniek en ook in andere branches, zichtbaar maken. En bemind maken en niet onbekend laten. Dus dat is meer een emancipatorische factor. Dus ik denk de reden dat we inderdaad ze zijn vergeten, dat is op velerlei manieren. Maar ik denk dat er een les te destilleren is uit het feit dat wij nu wel hun verhaal verteld hebben. Ja, en dus trek daar lering uit. Zeker. Zorg dat het niet nog eens een keer misgaat. Nee, wij moeten nu met z'n allen gewoon, en dat we hebben mooi handen ineengeslagen. He, dus met Radio 4 en met het Concertgebouw en met jou en met 24 Classics. En dan zie je dat het beste is om samen te werken om een verandering te realiseren. He, en dat het niet iets dat we niet met de ruggen tegen elkaar aanstaan, maar elkaar aankijken en mooie dingen gaan maken en vertellen. En mensen inspireren om ons te volgen. Nou heb ik zelf een paar dingen meegenomen uit de serie die we gemaakt hebben. Allereerst inderdaad ook indrukwekkende verhalen. En zeker. Ook hoe groot die geschiedenis is. Wat er allemaal mee te maken heeft. Ik dacht aanvankelijk, we gaan een serie maken over muziek. Maar dit gaat over politiek. Dit gaat ook over uitsluiting. Ja. Dit gaat ook over racisme. Over macht. Over macht. Ja. Het is een heel erg groot verhaal. Gaandeweg heb ik me ook wel afgevraagd of het eigenlijk klopt dat ik als witte jongen uit een verder helemaal niet achtergesteld milieu, heteroseksueel, tamelijk bloemetjesjeugd achter de rug, of het eigenlijk wel klopt dat ik zo'n serie dan presenteer. Nou, dat is goed. We doen het toch samen. En ik denk dat het gaat uiteindelijk om de muziek en om de kunst. En ik denk dat er waarschijnlijk hierna hopelijk veel meer andere mensen zijn die op jou of op mij lijken, die vele betere podcasts kunnen maken. Ja. En die de verhalen van deze componisten op een hele andere manier belichten. Ik denk dat we alleen maar een balletje hebben opgegooid. Een heel mooi, veelkleurig balletje, wat hopelijk iedereen naar elkaar gaat overgooien. En op een eigen manier, wat de eigen leven mag gaan leiden. En als anderen die bal dan weer overnemen, wij hebben een... Jij hebt eigenlijk de onmogelijke taak gekregen aan het begin. Kies 6 componisten uit die we gaan behandelen. Dat precies. Heeft jou slapeloze nachten bezorgd. Zeker want je begon met een lijst van, ik heb echt tientallen namen gezien. Als anderen nou een vervolg zouden maken, welke namen zou je hun dan nog willen aandragen om wellicht mee aan de slag te gaan? Er zijn zoveel, Fela Soande, noem het maar. Maar iemand die mij aan het hart staat, zeker als kleinzoon van een EBG, Surinaamse aartsbisschop. Wat is een EBG? De Evangelische Broedergemeente, dat is een Surinaamse kerk. En die daarin prijkt is Johannes Helstonen. Johannes Helstonen is een Surinaamse componist die het vorige volkslied van Suriname, het onofficiële volkslied Mikon de Retrou, heeft gecomponeerd. Maar ook heel op andere werken. En ook een hele mooie opera, Het Pand der Goden. He, en die heeft in Duitsland heeft hij gestudeerd. Hè? En die heeft een enorme impact gemaakt op heel wat muzici en componisten uit Suriname en ook op mij. Maar er waren dus geen goede opnames van zijn muziek online te vinden. En daardoor hebben we hem helaas niet behandeld. Maar wellicht hoort iemand nu op dit moment deze podcast en denkt van jeetje, ik heb nog te gek materiaal. Neem dan vooral even contact op. Ja, jij zoekt opnames van Helstonen. Ja, goede opnames muziek. Ook van zijn opera, de Pan der Goden en zijn mazurka's en zijn cantates en noem maar op, zijn koorwerken. Dus we hebben contact met Suriname gehad. Maar ja, in deze pandemie gaat het niet even snel als alles dicht is en ingewikkeld is. Dus hopelijk is dat iets voor de toekomst. Juist, daar ligt nog werk. Zeker. Als iemand denkt, nou verrek, daar heb ik nog wat van liggen. mail ons dan op info@24classics.com. Suggesties voor Simon Reining voor de fotogalerij, wat mooi beeldmateriaal daarvoor is, zijn heel erg welkom. Ook reacties op deze serie, of je nou denkt dit was belachelijk, of jullie hebben de plank misgeslagen, of ik zou hier nog iets aan willen toevoegen, of jullie zijn straal om iemand heen gelopen die je niet had mogen missen, dan horen we het graag. info@24classics.com. Precies. En waar wij ons hard voor gaan maken, en ik heb een aantal concertgebouwcollega's al gesproken, we gaan nu echt alles op alles zetten om die muziek van die componisten die we behandeld hebben gespeeld te krijgen. En op een hele korte termijn. Ik zit vooraan in de zaal. Hartstikke mooi. Ik kan niet wachten. Dankjewel Orfiel voor alle mooie verhalen en de prachtige muziek die je me hebt laten horen. Jullie bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Laat ons weten wat je ervan vond. Laat een beoordeling achter. Dat helpt ons ook weer om anderen te bereiken. En wij gaan afsluiten met muziek van Florence Price. Wat mij betreft een ijzersterke kandidaat voor minimaal een cartouche hier in het Concertgebouw. De Tuba Dance uit de Eerste Symfonie. Als je deze podcast bijzonder vond of het beluisteren waard, dan kun je dat laten weten door sterren te geven of een commentaar achter te laten. Dat is goed voor onze vindbaarheid en op die manier kunnen we zoveel mogelijk mensen deze muziek laten horen. Dank je wel alvast. Gemiste Sterren is een initiatief van 24 Classics, het Concertgebouw en de NTR. De redactie is gedaan door Maartje Goes en de eindredactie en montage zijn in handen van Bart Geraerts, Dex Producties. Aan alle mooie dingen komt een eind. En ook aan deze prachtige podcast van Orfiel Breveld en Floris Corti. De afgelopen weken hebben zij ons toch bezig kunnen houden. Hè? Tijdens de aflevering van Caribisch Netwerk. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en in de techniek en regie zit Manasse Evertsen. Wij gaan naar de eilanden. Wij bellen met twee leuke gasten. Waarvan eentje al aan de lijn hangt. We beginnen op Curaçao. Ruim 20 jaar werkte Edwin Tromp in de wereld van media en reclame. Onder meer bij Lost Boys en De Mol en Talpa. Tot een burn-out alles veranderde. Hij verkoos het maken van avonturen boven geld en gooide het roer volledig om. Hij begon met zijn vrouw Karin een biologische boerderij in Flevoland. Edwin? Bonocci, Edwin. Ja. Hey, Bonocci. Hey, alles goed? Wat een mooie introductie. Ja, ja toch? Herkende geweldig. Jezelf er een beetje in? Nee, geen idee. Nee, jawel. Nee, geweldig. Ja, nee, het is grappig om zoiets over jezelf te horen, hè? Zo'n samenvatting. Ja, dat is een beetje raar ook, ja. Ja? Zeker, ja. Jij woont inmiddels op Curaçao. Ja, alweer 2,5 jaar, dat klopt. Een nieuw avontuur? Wat doe je daar precies? Ja, ik doe eigenlijk verschillende dingen. Ik heb in Nederland, na deze mooie introductie die je net zei, zijn we inderdaad gaan boeren. En dat vond ik hartstikke leuk. Dus dat probeer ik hier ook te doen. Op veel kleinere schaal. Niet zozeer zelf met een eigen boerderij. Maar ik probeer wel heel veel lokale boeren te helpen. Er zijn best wel wat dingen en technieken die wij in Nederland goed onder de knie hebben, waar ik hier mensen mee kan helpen. Dus dat doe ik onder andere. En ik heb een boek geschreven, iets heel anders weer, over die vervelende burn-out. Dat heet Burn-out is een bitch. En dat heeft ontzettend veel tijd gekost, want dat lijkt heel makkelijk, maar ik vond het een vreselijke bevalling. Maar dat is ook gelukt. Ja, burn-out is een bitch. Hoe is dat zo gelopen? Je hebt hier de hele tijd gewerkt, hè, in de media, uiteindelijk die burn-out gekregen. Hoe ben je op Curaçao beland? Ja, er zat dus tussen die burn-out was in 2018. Toen zijn we inderdaad gaan boeren. Dat heb ik een jaar of drie gedaan. In Flevoland. En toen in Flevoland, ja, op een prachtige locatie. En dat was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Er was een andere boer die wilde graag ons bedrijf overnemen. Wij stonden daar in principe niet heel erg positief tegenover. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik heb ooit gezegd, mijn leven gaat alleen maar bestaan uit een optelsom van avonturen. Dus is dit dan niet het moment dat we weer eens moeten kijken of we een volgend avontuur aan konden gaan? Mijn vrouw is of komt van Bonaire, die is daar zelf opgegroeid. Ook deels op Curaçao trouwens. De kinderen hoefden we niet te overtuigen. Dus ja, op een gegeven moment hebben we gezegd, ja, laten we gewoon gaan. Ja. Ja, we kunnen er heel lang over nadenken en enorme plannen gaan zitten schrijven. Maar ja, soms moet je ook gewoon durven en de knoop door te hakken. Dus ik ben in mijn eentje hier naartoe gegaan. En we waren hier wel vaker geweest, hoor. Dus ik was niet helemaal vreemd. En heb toen in één week tijd een school, een auto, een huis en alle belangrijke dingen geregeld. En weg waren we. Ja, maar dat hele boeren, daar had je nog helemaal geen ervaring mee, of wel? Nee, niet echt. Ik ben wel heel handig en wel een buitenman, dus het is me niet helemaal vreemd. Maar ik heb geleerd is een beetje durf te vragen. Hè? Natuurlijk, ik heb er geen opleiding voor genoten en dat soort dingen. Maar ja, ik woon in een prachtig gebied met heel veel andere boeren. En ik heb gewoon elke dag daar gevraagd, als er pompoenen werden gezaaid, hoe doe je dat dan? En wanneer oogst je dat dan? En hoe gaat dat allemaal? En aan wie verkopen jullie dat dan? En als je het gewoon vraagt, dan zou je zien hoeveel mensen het eigenlijk hartstikke leuk vinden om dat te vertellen. Maar dat moet je wel even durven. En dat heb ik gewoon gedaan. En zo hebben we eigenlijk in een soort turbo-tijd hebben we geleerd. Trouwens, heel veel dingen gingen fout, hoor. Dat kan ik ook nog leuk over vertellen. Maar over het algemeen ging het hartstikke goed. En we hebben daar een prachtig bedrijf opgebouwd. Ja. Ja. Is er een groot verschil tussen boeren in Flevoland en op Curaçao? Naast het klimaat. Ja, het klimaat speelt natuurlijk een enorme rol. Ja, het klimaat speelt een rol. Het is het zit denk ik ook een beetje meer in de Hollandse genen om te gaan boeren. Het zit veel meer in families die dan dat overnemen van de ander. Ik heb het idee dat, zeker natuurlijk nu het toerisme zo'n zware stempel drukt bij ons op het eiland, hè, dat daar natuurlijk veel werk ook is en ook vaak goed verdiend. Dus het boeren, ik heb niet het idee dat heel veel jonge mensen nou staan te trappelen om later boer te worden. En dat is eigenlijk hartstikke zonde, hè, want het is, als je ziet wat we hier importeren, dat is gewoon schrikbarend. En ook helemaal niet nodig. Er wordt ook vaak gezegd, ja, maar dat kan hier niet, want het is te heet of er is te weinig water. En ja, het is niet te heet en er is ook niet te weinig water. Het is alleen, ja, er zijn bepaalde technieken die je dan onder de knie moet hebben om dan toch te kunnen boeren. Maar zoals? Het kan wel degelijk. En dat zie je, nou ja, bijvoorbeeld het telen onder schaduwdoeken. Ik denk dat dat het belangrijke is. Maar het allerbelangrijkste is, kijk, een boer in Nederland is een watermanager. En dat moet je hier ook zijn. En, want qua, als je het even qua regen, hoeveelheid vergelijkt met Nederland, dan valt ongeveer 2/3, hè, dus zeg maar 60-70% aan waterhoeveelheid valt hier. Mm-hmm. Ten opzichte van Nederland. Dus dat is dan nog steeds een enorme bak water. Alleen gaat het in hetzelfde tempo natuurlijk gelijk naar zee toe. En we doen heel weinig, zeg maar, om dat water vast te houden. Om uiteindelijk daar mee te kunnen boeren. Dus het is zeker lastiger, dat zal ik ook niet ontkennen, maar het is zeker niet onmogelijk. En dat zijn projecten waar ik vaak mee werk. Dus hoe kunnen we dat water vasthouden? Ook met de inrichting van het land en hoe we het land bewerken. En dat is hartstikke leuk om te doen. Dat doe ik eigenlijk heel graag. Ja, waarom doe je dat zo graag? Wat trekt jou daar zo in aan? Ja, kijk, ik ben geen 20 meer. Dus dan heb je een beetje jaren op de teller staan. En dan denk je nou over andere dingen in het leven. En dan wil je ook wat meer geven en niet zozeer nemen. Dus ik vind het gewoon leuk om... Kijk, ik heb het misschien niet heel lang gedaan, maar wel heel intensief. En ik denk in een provincie Flevoland, zeg maar, waar ja, op wereldniveau wordt geboerd. Hè, dus de technieken die ze daar gebruiken en de inzichten die ze daar hebben, dat is gewoon echt van wereldniveau. En ja, zelfs als beginnend boertje kan je dan best wel veel dingen opdoen om dat dan hier die kennis te delen. Dus ik vind het heel leuk om dat hier te doen. Ik probeer ook met wisselend succes om dat ook wat met jonge mensen te doen die daarvoor te interesseren. Ja, het is gewoon leuk om... En je ziet ook gewoon vooruitgang. Hè? Dus ik ben nu met een aantal boeren bezig en je ziet gewoon echt dat ze veel meer van het land afhalen. Dat ze een veel beter zaaischema aanhouden wanneer ze dingen doen. Dat ze voorzaaien. Dus er zijn heel veel dingen, ja, die we al hebben gedaan in een korte tijd die gewoon lekker werken. Ja. Is het een beetje populair daar op het eiland? Landbouw? Nou, dat... Nee, dat zou ik. Nee, ik zou liegen als ik zou zeggen dat iedereen hier staat te trappelen. Nee. Maar het is ook niet dat het helemaal niet zo is. Je ziet als je kijkt naar de bevolkingsgroep dat veel Haïtianen het van oorsprong wel heel graag doen. Dus dat zie je daar wel in terug. Maar ja, ik denk dat. Er is nu ook nieuw landbouwbeleid de afgelopen jaar ontstaan. Er is nieuw watermanagement een heel stuk over geschreven. Je ziet dat ook kennisinstituten als de WUR of de ERIS, de Landbouwhogeschool uit Nederland, dat die ook vaak worden gevraagd om mee te denken, om nieuwe dingen te doen. Dus ik zie ook heel veel initiatieven waar je heel blij van wordt. Dus ja. Ja, ik ben er wel positief over gestemd, zeker. Jij bent zelf ook veel met innovatie bezig, hè? Daar? Ja, dat, omdat ik dat leuk vind, dat is dan toch weer een beetje de techneut in je. Hè? Maar als je kijkt naar het verbouwen van voedsel onder lastige omstandigheden, hè, dan hebben we het vaak over, ik weet niet hoe goed je bent ingelezen, maar bijvoorbeeld Zero. Aquaponics. Hè, dus het, aquaponics is het telen op water. Hè, dus op waterbakken, dat de plantjes drijven in het water, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dat water recirculeert dan. Daar kan je dan ook weer vissen op kweken op datzelfde water. En op dat afvalwater kan je weer algen kweken waar je ook weer dingen mee kunt. Dus het zijn technieken, zeg maar, die in veel warme landen, om het zo maar te zeggen, wordt gebruikt. Om zo met schaars water toch heel veel voedsel te kunnen kweken. En daar zijn al een paar hele leuke initiatieven hier op het eiland. En eerdaags organiseer ik ook samen met de hogeschool uit Dronten, de Landbouwhogeschool, een handelsmissie, maar dat is een beetje te zwaar woord, maar ik weet even geen beter woord. Zeg maar, vertegenwoordigers van die opleiding samen met een aantal grote ondernemers die daar ook aan verbonden zijn, om een soort studiereis, dat is misschien een beter woord, te maken hier naar het eiland, waar ik ze dan ga rondleiden langs bestaande boeren en bestaande initiatieven. En ook met regeringsleiders om eens te kijken, zeg maar, wat we hier zouden kunnen. En ik denk dat dat hartstikke leuk is. Een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk ook opleiding. Ik zou het ook heel leuk vinden als zij met hun docenten programma's kunnen ontwikkelen om hier ook jonge mensen op te leiden. En ik denk dan dat dat soort innovatieve dingen leuker zijn dan natuurlijk gebogen over het land te staan in de bloedhitte. Ja, tuurlijk. Dus ik denk dat jongere mensen veel meer zou aanspreken dan het traditionele landbouw, zogezegd. Ja, maar jij bent daar ook met je kinderen, hè? En je gezin. Ja, zeker. Ja. Kun jij ze ook al interesseren voor deze onderwerpen? Ja. Nou, ik heb een zoon en een dochter. Mijn dochter wat minder. Die heeft andere interesses. Dat kan. Dus dat probeer ik er nog wel in te krijgen. Maar dat is nog niet gelukt. Je blijft het proberen. Ja, zeker. Ik ben wel de vader, hè. Moet je naar me luisteren. Dat zegt hij heel stoer, dat hij dat niet zo gaat doen. Ja. Maar mijn zoon wel, die heeft net zijn middelbare school afgemaakt en die is aangenomen op Wageningen. En die gaat marine science doen. Zo. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En die is heel erg geïnteresseerd, eigenlijk sinds we hier gekomen zijn op het eiland, voor alles van om, op en in de zee. Die duikt ook veel en die helpt ook met het opruimen onder water van plastic en andere rommel. Of het schoonmaken van koraal en dat soort achtige dingen. Dus die heeft dat echt hier opgepikt en die is veel meer daarmee bezig. Dus niet zozeer echt landbouw, maar wel, zeg even, biologie. Ah, okay. Dus daar ben ik heel trots op. Ja. Ja. Dus dan kom ik ook nog eens een keertje naar Nederland. Ja, ja, ja. Dat is interessant. Vet, leuk dat hij toch een beetje in je voetsporen stapt, hè? Ja, dat vind ik ook heel leuk, ja. Ik hoop dat hij het volhoudt. Ja, en je toekomst, hoe zie je dat daar voor je? Ja, ligt allemaal in het verschiet. Ja, nou kijk, mijn zoon, wat ik net zei, die gaat ook echt terug verhuizen naar Nederland, vanzelfsprekend. Mijn dochter die is nu bijna klaar van haar middelbare school. Die zal denk ik wel even een tussenjaartje nemen. Zij wil niet zo graag meer terug naar Nederland. We hebben haar ook eigenlijk niet zoveel meer. Dus haar blik zit veel meer hier op de Amerika's gericht om daar een vervolg te zoeken. Dus ze kijkt naar van Costa Rica tot aan Florida. Dus dan is het wel handig. Dan hebben we kinderen aan twee plekken. Dus het is voor ons een beetje lastig waar wij zullen eindigen. Maar vooralsnog blijven we gewoon hier. Mm-hmm. Een van de dingen waar wij zelf naar kijken is dat wij het zelf heel leuk zouden vinden om toch hier een eigen boerderij te hebben. Dus ik ben eigenlijk al maanden bezig om te kijken of wij een mooi groot terrein kunnen vinden hier op het eiland. Waar wij eigenlijk een combinatie kunnen maken van het zelf verbouwen. Maar ook misschien met een mooie kookstudio. Mijn vrouw is een geweldige kok, met name hier met lokale producten. En om eens te kijken of we dan een hofie kunnen ontwikkelen. Dat is een beetje onze. Als we het hebben over avonturen, zou dat een mooi volgende avontuur voor ons kunnen zijn hier. Laat jij het ons weten als dat zo is, want dan komen we lekker op bezoek. Nou, heel graag. Ja, zeker. Je bent welkom. Lokaal, je bent wel, om op het land te werken of om te komen eten? Nee, om te komen eten. Ik ga niet. Ik ben een stadsjongen. Oké. Okay. Edwin, dankjewel. Dat krijg ik er ook wel uit. Ja, okay, toch? Goed zo. Hey, fijne avond. Oké. Okay. Doei. Doei. Passa buon notte. Ajo, ajo. Yes, thank you. You. Ajo, ajo. Yes, dat was Edwin Tromp. Die woont op Curaçao en die is lekker gaan boeren. Nou, ik zie het mezelf inderdaad nog niet zo snel doen. Maar wie weet als ik een keer langs kom dat ik ook besmet raak met het boervirus. We blijven even op Curaçao, want aanstaande zaterdag vindt de jaarlijkse herdenking van de aprilmoorden plaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog op 20 april 1942 werden 15 Chinese Shell-medewerkers doodgeschoten door de militaire politie. Aan de lijn hebben we Nizar Makdumbaks, voorzitter van Stichting Ereherstel Slachtoffers Oorlog Curaçao. Hij schreef een boek over deze aprilmoorden en is de organisator van de jaarlijkse herdenking op Curaçao. Goedenavond, Nizar. Ja, goedenavond. Yes. Je las in 2003 een artikel in de krant over de aprilmoorden. En bent je verder in deze gebeurtenis gaan verdiepen. Is het bekend bij de inwoners van Curaçao wat er op 20 april 1942 heeft plaatsgevonden? De laatste jaren wel. De laatste jaren iets meer? Ja. Want wat is er nou precies gebeurd? Nou, de Tweede Wereldoorlog betrof niet alleen Europa, maar ook regio Curaçao, Venezuela. En de olie die hier geraffineerd werd en op Aruba was van belang voor de oorlogvoering in Europa. En de Shell, Curaçao Scheepvaartmaatschappij, een onderdeel van Curaçao Petroleum Industriemaatschappij, CPIM, die haalde het aardolie vanuit Venezuela, Maracaibo, naar de raffinaderijen. Mm-hmm. En dat deden ze met kleine tankers. En die werden bemand door Nederlandse officieren. En de machinekamer en het dekpersoneel en stokers waren mensen van Chinese afkomst. En in februari 1942 waren de Duitsers zo actief in de buurt, de onderzeeboten. Er werden enkele van die tankers ook getorpedeerd met enkele doden. Dus hoefden de tankers niet te varen. En toen de gouverneur en Shell dachten dat het veilig was, moesten ze weer gaan varen. Want in die tussentijd waren 420 van de zeelieden geïnterneerd op Suffisant. Suffisant is een gebied op Curaçao. Ja, en van Shell dan. Ja. En daar waren loodsen en daar werden de Chinese schepelingen gehuisvest tijdelijk. En de Shell vond dat de kust veilig was rond april 1942. Maar in die periode waren de Chinese schepelingen nog in onderhandeling over een arbeidsovereenkomst om het te verlengen en oorlogsbonus. En de kust was nog niet veilig. Men wilde toch wat betere beveiliging hebben. En dat liep dus mis. Ja, want hoe liep dat precies mis? Nou, vrijdag 17 april 1942 wilde men een paar werkwilligen scheiden van de stakers. Van de grote groep stakers, ongeveer 80. En de grote groep stakenden verhinderde dat. En de Shell, die was die ochtend, dus ongewapend, een paar bewakers maar van de Shell. Dus die keerde terug. En in het weekend werd met de overheid, dus de procureur-generaal, afspraken gemaakt. En PG van der Laan zei dat er desnoods geweld gebruikt zou worden als het niet zo vlot liep met de scheiding. Dus als de groep stakende dat zou verhinderen. En maandag 20 april waren er 6 ambtenaren van de vreemdelingenpolitie bij en 12 leden van de militaire politie. Ze waren goed bewapend met karabijnen, mitrailleurs, sabels, bajonetten op de karabijnen. Dus, en de eerste paar mensen, de leiders die ze probeerden af te scheiden, liep mis, want men trok die aan de ene kant. Die wilde terug, men schoot een paar neer. En de grote groep liep naar voren om de anderen te bevrijden. En men schoot maraat blindelings op hen, ook op de vluchtenden. Want de sectierapporten maken, dus geven toch details waarvan je denkt, de meerderheid zijn gewoon op de vlucht neergeschoten. In de rug, anderen zijn liggend neergeschoten. Dus je komt tot de conclusie dat het toch een behoorlijk misdrijf was. Eigenlijk een misdaad tegen de menselijkheid. En de manier hoe de autoriteiten zich gedroegen, ja, je kan zeggen, dat is die doorwerking uit het slavernijverleden. Hè? Want zo gingen die ambtenaren in die tijd ook tekeer met de slaafgemaakten. En na de afschaffing van de slavernij is die mentaliteit gebleven. Vooral bij de gewapende macht. Ja. En dat is ook gebleken op die dag. En ook de manier hoe ze de rapporten vervalsten voor de staten, et cetera. Dus dat is in het kort wat het verhaal. Ja, want recapituleren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deden Chinese arbeiders uit Rotterdam als stoker dienst op olietankers van de Shell. He, want dat was een gevaarlijke klus. Want de Duitsers namen dus transportschepen regelmatig onder vuur. En daar gingen die arbeiders over staken. Klopt dat zo? Ja, in eerste instantie mochten ze van de overheid en van Shell aan wal blijven. Dus tijdelijk werden ze in loodsen geplaatst. Totdat het veilig was, ietsje veiliger. Mm-hmm. Maar dus zeg maar 25 februari was de hele, dus de totale bemanning van alle 40 schepen aan land. En op een gegeven moment vond de gouverneur dan, we waren dan in april, dus Nederlandse officieren waren ook aan wal. Maar laten we het hebben over de Chinese schepelingen. En de overheid en Shell vond dat de kust nu veilig was. Maar het was niet veilig. Nee, en toen zijn ze gaan staken? Nee, zijn ze aan wal gebleven. Mm-hmm. Dus wilden ze niet gaan varen. Nee. Dus eigenlijk begon die staking op dat moment. Ah. Want al die tijd mochten ze van Shell en de overheid gewoon in die loodsen blijven. Totdat de kust ietsje veilig was. Ja, en als ik u zo hoor, zijn er na deze moorden, zonder enig onderzoek, zonder forensisch bewijs, is het allemaal in de doofpot gestopt, hè? Door de toenmalige overheid en de militaire politie. Klopt dat? Ja, dat klopt, want na de schietpartij wilden een paar van de zeg maar leiders van de groep dat er een onafhankelijk onderzoek zou plaatsvinden. De consul, Chinese consul in Havana, en die van Trinidad wilde dat. En die van Trinidad kwam hier en die stelde voor dat de Amerikanen ook betrokken moesten worden in dat onderzoek. De Nederlandse autoriteiten weigerden dat. Minister Kleffers van Buitenlandse Zaken die verbood de Chinese lui om verder onderzoek te doen. En ook andere zeg maar mensen die een onafhankelijk onderzoek zouden kunnen stellen, die mochten dat niet doen. Dus dat waren duidelijke tekenen dat men dit zo wilde laten. Ja, de slachtoffers zijn begraven op begraafplaats Colebre Berde. Wat is dat voor begraafplaats? Ja, Colebre Berde is een algemeen begraafplaats, openbare begraafplaats in Castiquito. En in 1929 werd die opengesteld en 1963 gesloten. En in die 30 jaar zijn er denk ik meer dan 1000 mensen daar begraven. Een keer is het geruimd. En het zijn meer arme mensen, thuislozen en vrouwen die het geld verdienden door hun lichaam te verkopen. Want na de afschaffing van de slavernij is een groot deel van de Afro-gemeenschap arm gebleven, want ze moesten zichzelf redden. Dus die armoede in die tijd was duidelijk te merken. Dus rond 19 zoveel. En deze mensen konden niet op een christelijke begraafplaats of lid worden van een vereniging om op een behoorlijke manier begraven te worden. Dus de overheid deponeerde de mensen daar en kregen ze een paal met een nummer. Net als wat de Duitsers deden met de Joden met een getal op hun arm. Ja. U bent al sinds 2003 hiermee bezig, of misschien zelfs langer. Waarom is dit verhaal van deze Chinese arbeiders zo belangrijk? Dit is die onmenselijkheid van de Nederlandse autoriteiten. Dus mensen die niet veel gelezen hebben over het slavernijverleden in Suriname, Antillen, die hebben geen besef bij hoe de autoriteiten, ik heb het niet over de doorsneebevolking, Maar het gaat om de autoriteiten, hè. Dus dat van de kindertoeslagaffaire is gewoon, het zijn symptomen van het geheel. Af en toe borrelt het naar boven. Dus kijk, dat Wilders gewoon 37 stemmen of zetels heeft gehaald, komt niet zomaar uit de lucht. Een groot deel van de Nederlandse gemeenschap, die is gewoon fascistoïd, hè. Die is zeer racistisch. De donkere ik zou niet willen zeggen een groot deel natuurlijk, maar in elke samenleving heb je dat natuurlijk. Ik heb het over de autoriteiten. Ja, oké, okay, ja. En dat borrelt zo af en toe naar boven. Wat ik net aanhaalde van die affaire. Maar het nadeel vinden ze dan het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting. En het blijft dan onderbelicht, maar het werkt door. En wat we meemaakten in de Tweede Wereldoorlog, deze arbeiders, het zijn duidelijke, zeg maar, uitspattingen van zo'n manier van leiding geven, regeren, mensen willen overroelen en een andere groep, een ander ras niet als gelijkwaardig zien. Steeds superieur willen zijn over die ander. Dus dat komt duidelijk tot uiting. Daarom probeer ik die begraafplaats te bewaren, als te conserveren ook voor de overheid hier. Dat het een nationaal monument blijft, omdat het vele verhalen vertelt. De geschiedenis van Curaçao, een groot deel van de Afro-gemeenschap, vindt hun geschiedenis daar. Hoe men met hun voorouders omgegaan is. Waarom ze op deze manier begraven liggen daar. Ja, u heeft er ook voor gezorgd dat er een mooie gedenkzaal op de begraafplaats is gekomen. Met de namen van deze slachtoffers. En sinds 2003 gedenken jullie daar jaarlijks op 20 april... wat er is gebeurd in 1942. Hoe ziet die herdenking eruit? Dus aanstaande zaterdag 20 april... zal minister-president Gilmar Pisas een toespraak houden over wat er gebeurd is en over die plek zelf. En minister mevrouw Rutmilda Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn zal ook praten over meer over de arbeidende klasse. En het welzijn van die groep. En minister Van Heidoren, Citri Van Heidoren, van Onderwijs, Cultuur en Sport, zal ook het historische aspect toelichten. Ja, wat gaat u de aankomende jaren eraan doen om nog meer... bewustzijn over dit onderwerp te creëren op het eiland? Nou, ik ben bezig in het algemeen met ander soort onderzoek, historisch, slavernijverleden van Suriname, et cetera. Maar op Curaçao ligt er wat materiaal om te onderzoeken. Dus alleen is het nog niet duidelijk en specifiek welk onderwerp ik zal aanpakken. Want om een voorbeeld te geven, om te laten zien hoe breed men in de Tweede Wereldoorlog hier omgegaan is, heb ik ook een boek geschreven over de heer Marcus, een arbeider bij Lago. Mm-hmm. En zijn dochter had me gevraagd... Oliemaatschappij, ja. Klopt. Zijn dochter Diana Marcus had me verzocht om over haar vader te schrijven. De manier hoe haar vader vermoord is in mei 40 was onmenselijk en gaf ook een duidelijk voorbeeld hoe de autoriteiten omgingen en nog steeds omgaan met de bevolking van hier. Dat staat een symbool ervoor. Want meneer Marquis, omdat hij het niet jammer vond dat Duitsers Nederland bezet hadden. Want de heer Marcus dacht, hey, als die Duitsers Nederland bezetten, dan zijn wij heel snel onafhankelijk. Ja. Dan zijn we vrij van het kolonialisme. Toen, want hij discussieerde met twee jonge militairen van 20 jaar. De heer Van Rossel en een ander. En die heer Rossel die stapte op, maakte een wandeling, kwam terug. En hij sprak weer met die man en hij knalde hem gelijk neer. Ja, dit, dit waren dus destijds dingen die gebeurden. Ik vind het goed dat u daar onderzoek naar doet. Wij houden het in ieder geval in de gaten, meneer Magdoen Baks. Dank u wel voor het toelichten. We moeten afronden. Nou, prima. Graag gedaan. Dank u wel dat u tijd wilde maken. En we houden het in de gaten. Heel veel succes bij de herdenking. En een fijne avond toegewenst. Ja, jij ook. Bedankt. Dag. Dit was de Nacht van Caribisch Netwerk. Je luistert naar Giuliano Payne. En Nu Vroeg.